वंशी विभूषित करान नवनीर दावात पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूल वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्रीवल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। परम श्रद्धे प्राता स्वामी पूज श्री पंडित जी महाराज की जय। पूज बाबा महाराज की जय। पूज श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सपरिकर श्रीमद भागवत महापुराण की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं ऋषिमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतम् वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटाम् तटस्थ नवकानन प्रकटमोद पुष्पांबुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितुश्रियं विभ्रतीं कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवत् भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं

यज्ञेश्वरी जगज्जननी गोष्ठेश्वरी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गो आराधन महा महोत्सव की जय। परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय। परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री कृष्ण शंकर दादाजी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। सपरिकर श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महाराजस्थली चंद्र सरोवर सूरश्याम गोष्ठ में श्रीमन महाप्रभु जी गुसाई जी सूरदास जी पूज्य बाबा महाराज की भावमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से 265 महापद कल हो चुका था, आज 266वें पद की चर्चा। You're good. रस एक राम राव रो जदपि अब गुणनी भर्यो अगणित गिरी कानन फिरो बिनु आग जरो चाली सब अब अप डरनी डरियो हो अब अप डरनी डरियो हो ज्यो ज्यो निकट भयो क्रम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता चला जा रहा है त्यों त्यों वेदना का भाव अत्यधिक तीव्रतम होता जा रहा है। व्याकुलता विरह विकलता गोस्वामी जी की निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं आपकी जितनी अधिक निकटता चाहता हूं, आप परम कृपालु हैं, मैं किसी भी प्रकार से आपके द्वार पर पड़े रहने लायक नहीं था, लेकिन आपने हमारे सारे दोषों को भुलाकर अपने द्वार पर पड़ा रहने दिया, पर मैं आपके निकट रहता भी हुआ भी आपसे दूर होता चला जा रहा, दूर से दूर होता जा रहा हूं। पर ये निकटता आज हो ऐसी बात नहीं है, आपने कभी हमसे दूरी नहीं बनाई, पर हम ऐसे भाग्यहीन हैं कि आपके अतिशय निकट रहकर भी हमने दूरी बनाई नहीं, हम दूरी निरंतर बढ़ाते चले गए। हमारे सबसे निकट भगवान हैं, परमात्मा से अधिक निकट और कोई हो नहीं सकता, है नहीं। हमारे अतिशय निकट भगवान हैं, किसी भी योनि में वे हमारा साथ नहीं छोड़ते। जीव शुभाशुभ कर्म करके उच्च ऊंच नीच लोकों में जाता है, अधम और उत्तम शरीरों को प्राप्त करता है, देवता भी बनता है, दैत्य भी बनता है, पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत मलमूत्र की नाली का कीड़ा भी बन जाता है, फिर भी भगवान अंतर्यामी रूप से उसके निकट रहते हैं, उसको अपने से कभी दूर नहीं करते। पर परमात्मा की विस्मृति होते चला जाना, भूल जाना भगवान को, यही दूर होता चला जाना। हे नाथ, चारों युगों में तीनों कालों में आप एक रस रहने वाले, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में, चारों युगों में आप एक जैसे हैं और सदा सर्वदा से मैं आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी हैं। मैं आपका शेष हूं, आप मेरे शेषी हैं। मैं आपका भोग्य हूं, आप मेरे भोक्ता हैं। और मैं केवल आपके ही योग्य हूं और आप ही एकमात्र मेरे योग्य हैं। संतों के चरणों में बैठकर गीता भागवत रामायण आदि सदग्रंथों को सुन करके ये तो हमने स्वीकार कर लिया है कि मैं आपका ही हूं, क्योंकि आपने गीता में छाती ठोक कर कहा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह जीव मेरा ही अंश है, आपका ही हूं। लेकिन आपका अंश होने के बाद भी अघ अब गुणनी भर्यो भर्यो अघ अब गुणनी भर्यो। इसके बाद भी पाप और अवगुणों से भरा हुआ हूं, अघ अब गुणनी भयो छत हृदय अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे निर्विकार भगवान हमारे हृदय में है, फिर भी हम दीनहीन हो रहे हैं, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं, ये किसका दुष्परिणाम है? ये दुष्परिणाम है देहेंद्रियादि को मैं मान लेना, शरीर को मैं मान लेना और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मान लेना। हमारा अपना स्वरूप तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हमारा स्वरूप है। अंश में अंशी के गुण होते हैं। आपके सभी गुण मुझ में विद्यमान है। आप अविनाशी हैं, आपका अंशभूत जीव में भी अविनाशी हूं। आप चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आपका अंशभूत में भी ज्ञान स्वरूप ही हूं। आप स्वभाव से ही निर्विकार हैं और मैं आपका अंश होने के कारण मैं भी स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार हूं। विकार का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। आप आनंद घन हैं, सुख सिंधु हैं, सुख सागर हैं, सुख स्वरूप हैं और मैं भी आपका ही अंश हूं। मैं भी सुख स्वरूप ही हूं, दुख का लेश भी मुझ में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य कितना है, आपके अत्यंत निकट होने पर भी आपकी निकटता की अनुभूति न करने के कारण, अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण, अविनाशी का अंश होने के बाद भी मुझे बार बार जन्म मृत्यु रूपी विनाश के चक्र में न जाने कितने कल्पों से युगों से पड़े रहना पड़ रहा है। और यदि ऐसी ही स्थिति रही तो आगे भी पड़े रहना पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होने पर भी मैं अपने स्वरूप को विस्मृत हूं, अपने स्वरूप को भूला हुआ हूं। निर्मल भगवान का अंश होने के बाद ही मेरे विकार ही समाप्त नहीं हो रहे हैं, निरंतर विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। आनंद घन का अंश होने के कारण के बाद भी मेरे दुख ही समाप्त नहीं हो रहे, मैं दुख से दुख बढ़ाता चला जा रहा हूं। हे नाथ, ऐसा हुआ क्यों? बोले बीच पाए एही नीच, बीच ही चरनी चर्यो। ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि कलयुग गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने मूर्तिमंत होकर आया और कह रहा था कि हमारे शासन में तुम बाधक बन रहे हो। कलयुग गोस्वामी जी को सताने लगा और बहुत पीड़ित जब कलयुग से हो गए तब आपने हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने कहा कोई उपाय नहीं है, प्रभु से विनय करो, प्रार्थना करो, सरकार सुनेंगे तुम्हारी विनय। तो हनुमान जी की आज्ञा से विनय पत्रिका लिखी। इसलिए बीच बीच में कलयुग की बात इसमें आई है। और जब तुलसीदास जी को कलयुग पीड़ित कर सकता है तो हम आप किस खेत की मूली हैं? बोलो, हम तो कपट कलेवर कलिमल भाणे, एक मार्ग दिखा दिया गोस्वामी जी ने कि हे जीवो, अब तुम्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। विनय पत्रिका का आश्रय लेकर हृदय से प्रभु से विनय करो, प्रार्थना करो, कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तुम्हारे कल्याण में बाधक कलिकाल नहीं बन पाएगा। कली के अशेष दोषों को समाप्त करने वाला ये दिव्य ग्रंथ है, कली के दोषों पर विजय प्राप्त करने वाला ये ग्रंथ है। बीच पाए माने ध्यान में आई बात नहीं आई, हमारे आपके बीच में अंतराय नहीं पड़ता, विक्षेप नहीं आता, दूरी नहीं होती, तो कलयुग की हिम्मत नहीं थी बीच में घुसड़ने की, लेकिन बस हमने आपको बुलाया, आपके निकट रहते हुए भी मैं आपसे दूर हुआ, कलयुग को मौका मिल गया, और कलयुग को मौका मिल गया, इस कलयुग ने मुझे छल लिया, बीच में ही मैं हूं तो आपका, लेकिन बीच में इसने अपना ग्रास बना लिया, मुझे छल लिया। बीच में ही छल लिया, ये कलयुग का छलना क्या है? मैं आपका हूं ये बात मैं भूल गया, मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये बात भूल से मेरी झूठी बात थी, पर इस झूठी बात को मैंने सच्ची मान ली, यही कलयुग का छलावा है। और हुआ क्या, बोले इसका परिणाम ये हुआ कि हो सुवरन कुवरन कियो, कहां तो मैं शुद्ध खरा सोना था, पर मुझ खरे सोने को एकदम खोटा, खोटे से भी खोटा धातु बना दिया, एकदम खोटा हो गया, मैं खरा सोना था खोटा हो गया, खोटा खोटा सोना देखने में सोना जैसा लगता पर किसी काम का नहीं। कुछ आभूषण बिकते हैं बाजारों में, ज्यादातर मेला जब होता है तब बिकते हैं, उनको रोल्ड गोल्ड कहते हैं, नकली सोना, वो रोल्ड गोल्ड जो है देखने में सोने से ज्यादा चमकता है, कीमत कुछ नहीं, और बेचने वाला भी कहता है सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं चमक वैसी, खो जाए तो गम नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो जितने में खरीदा है उसे चौथाई में भी नहीं बिकेगा, दो पैसा भी कोई नहीं देगा। ऐसा हो जाता है, कई साल पुरानी बात है, द्वारिका में एक महानुभाव हमको मिले, बोले बड़ी दुर्लभ दुर्लभ चीज दिखाते हैं, दाहिनावर्ती शंख दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, समुद्र में तमाम रत्न प्रकट होते हैं, रत्न दिखाते हैं आपको। हमने कहा हमें कोई प्रयोजन नहीं, बोले नहीं आप देख लो देख लो देख लो, दिखाया हमने, बहुत अच्छा है। तो हमने कहा इसकी कीमत, तो उस व्यक्ति ने कहा अरे महाराज इसकी कीमत कुछ नहीं, इसकी कीमत ही नहीं है, अमूल्य है, तो लाखों रुपए इसकी कीमत है, और लाखों रुपए भी कुछ नहीं। ऐसी लंबी चौड़ी बातें उसने बनाई कि हम लोग तो क्या जाने, कभी साग भाजी तो खरीदे नहीं और हीरे जवाहरात को क्या जाना, कभी देखा ना पहचाना। तो वो उसने पीछे पड़ा और बोला कि आपको पचास हजार में हम दे देंगे इसको एक नग, क्योंकि इतना तो हमारे पास ही नहीं है। तो अंत में होते होते उसने कहा कि जितना आपके पास हो उतने में दे देंगे। मेरे साथ एक सज्जन थे, वो मना कर रहे थे, बोले नहीं नहीं महाराज चलो यहां से, पर हमने कहा ये बेचारा ब्राह्मण है और इतनी देर इसने अपना समय खर्च किया और कितना सरल कहता, वो तो आप महात्मा हैं इसलिए हम आपको दे रहे हैं, आप इसको जितना झोली में हो उतना दे दो। बाबूजी साथ में होते शायद न ठगाए जाते, क्योंकि वैश्य जो होते हैं उनका स्वाभाविक स्वभाव होता वो हिसाब किताब करना और खरीदना, ये सब उनको संस्कार में है ना उनके वैश्यों के। ये थे नहीं, ये तो रहते ही नहीं थे उस समय साथ में। तो झोली खुलवाई, 15,000 रुपए ही उसमें निकला और पूरा 15,000 रुपए उसको दे दिया। हमने कि चलो कुछ ना कुछ भेंट पूजा मिलेगी, हवाने जाने की तो कोई चिंता है नहीं, भगवान का आभूषण बन जाएगा। आने के बाद एक परिचित व्यक्ति थे जयपुर के, जवाहरात की परख जानते थे, तो हमने उनसे कहा कि इसका आभूषण बनवाना है, शुद्ध नीलम है। तो वहां से बोले महाराज ये विशुद्ध कांच है, ये पत्थर ही नहीं है, ये तो कांच है, ये कांच है। आप महात्मा हो और इतना ठगा आए हो तो हम दया के कारण 500 रुपए तो इसके आपको दे सकते हैं। वैसे ये 500 रुपए का भी नहीं है, और कितना दे आए? बोले महाराज पत्थरों के काम में बहुत ठगी चलती है, आप लोगों को ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम ये घटना इसलिए हम सुना रहे हैं भैया जी कि नकली जो होता है वो असली से अधिक चमकदार होता है, पर किसी पारखी की नजर में जब आता है तो असली में भले ही चमक ना हो पर असली असली रहता है, और नकली तो हर स्थिति में नकली ही होता है, वो असली कैसे हो जाएगा? जीव असली रत्न था, असली हीरा था। कब तक था? जब तक श्री ठाकुर जी में स्थित था, और जैसे ही ठाकुर जी से दूर हुआ कि फूटे कांच के टुकड़े के जैसा भी नहीं रह गया। खरा सोना था, पर भगवान से दूरी होने के कारण, भगवान को भूल जाने के कारण खोटी से खोटी धातु भी नहीं रह गया। गोस्वामी जी कहते यही मेरी हालत थी, कहां मैं खरा सोना था, पक्का हीरा था, अब कांच का टुकड़ा भी नहीं रह गया। खरा सोना था, कुधातु भी नहीं रह गया। हो सुवरन कुवरन कियो, सुवर्ण से कुवर्ण हो गया, स्वरूप को भूल गया। नृपते भिखारी करी, अच्छा एक बात बताओ, राजा का बेटा राजा होगा कि नहीं होगा? राजा का बेटा राजा होगा कि नहीं होगा? हम राजकुमार हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रः। पर राजकुमार होने के बाद भी भिखारी बन गए, ये है भगवान से दूरी बढ़ जाने का दुष्परिणाम। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का एक बड़ा लंबा पद है, उस पूरे पद को तो हम नहीं गाएंगे, दो तीन पंक्ति गाएंगे। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत द्वारे द्वार रे पर जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। ये भिखारी क्यों बना, पड़ी एक दिन देसी तुम्हारी जग के ताने बाने पर, पड़ी एक दिन देसी तुम्हारी जग के ताने बाने पर, मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर, मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर, कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिंग जाने पर, कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिंग सजाना, तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर, सजाना तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर, तब रुचिरा खन हित हुए पिता लाचार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। खन हित पिता लाचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तू तो जगत का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। भगवान जानते थे कि ये भटक जाएगा, तब एक सचिव भेजा साथ में, उस सचिव का नाम है ज्ञान, और ज्ञान रूपी सचिव मंत्री को कहा कि राजकुमार को ले जाओ, ठीक से सुरक्षित वापस ले आना, इसको अटकन भटकन से बचा करके रखना। ज्ञान सचिव के संग पठाया बहुत भांति समझा करके, ज्ञान सचिव के संग पठाया बहुत भांति समझा करके, आवो सकुशल शीघ्र कुंवर को लीला जगत दिखा करके, आओ सकुशल शीर कुंवर को लीला जगत दिखा करके, सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके, सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके, कहा तुम्हें भी करना कुछ मंत्री से अनुमति पा करके कहा तुम्हें भी करना कुछ, मंत्री से अनुमति पा करके। राजकुमार इस जीव को भी समझाया, तुम्हें कुछ करना हो तो अपने मन से नहीं करना, मंत्री को मैं साथ भेज रहा हूँ, इससे पूछ के करना, बिना पूछे मत करना। फिर सचिव संग तू आया बीच बाजार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत भटकत द्वार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राज रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। अब तो महाराज तू ज्ञान सचिव के संग चल पड़ा, बीच में पांच मिल गए, कौन कौन? यही है रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये पांच विषय आपस में बतरा रहे थे और लालच तेरे मन में पैदा कर रहे थे। रूप खींच रहा था अपनी ओर, रस खींच रहा था, शब्द स्पर्श गंध सब तुझे अपनी ओर खींच रहे थे और तू भी ललचा रहा था। ज्ञान सचिव ने कहा रे भाई देखो इधर देखो मत, देखते ही फंस जाओगे, इसके लालच में मत पड़ो, ये दुष्ट हैं, तुम्हें माया जाल में फंसाना चाहते हैं, इनसे बचकर रहना। लेकिन तूने नहीं माना। मिले मार्ग में पांच परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे, मिले मार्ग में पांच परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे, देख तुम्हारी और तेरे और उत्कंठा उपजाए रहे, देख तुम्हारी और तेरे और उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख क्यों इन्हें कुंवर ललचाए रहे, तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे, तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे, बच रहना इनसे हित कर यही चार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, बच रहना इसे ही विचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज भटकत भट द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा। ये राजकुमार से भिखारी होने की कथा है, राजकुमार से भिखारी हो गया, खरे सोने से खोटा हो गया, हीरे से कांच का टुकड़ा हो गया, ये उसकी कथा है। मंत्री ने समझाया तो तू अंतर्मुख हो गया और तुमने बुद्धि को अपना प्रतिनिधि बना करके उन पांचों ने बुद्धि को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा। पांचों विषयों ने बुद्धि को अपना मध्यस्थता करने के लिए प्रतिनिधि बना करके भेजा। बुद्धि ने आकर के समझाया जीव को, जीव बुद्धि के अधीन होकर के तो विमुख होता है कि देख तू खूब समझदार है, पढ़ा लिखा है, ये मंत्री तो बूढ़ा है, इसकी बात मानने में कोई भलाई नहीं। कहते ना हम स्वतंत्र हैं, हम समझदार हैं, हमको खुद निर्णय लेने का अधिकार है। अरे तुम बच्चे थोड़े ही हो, समझदार हो, इसलिए तुम खुद विचार कर लो, मनन गुनन कर लो, क्या रखा है इस बुद्धे के साथ, हमारे साथ देखो क्या मौज बहार है। फिर ये ललचा गया, ज्ञान सचिव ने फिर समझाया, देख तेरे पिता ने क्या कह के मुझे भेजा था, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, तू मनमानी करने जा रहा है। नहीं नहीं मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा, तो इस बुद्धि को कह दो कि मैं तुम्हारी बात, तुम्हारा प्रस्ताव मानने के लिए राजी नहीं हूँ। जब बुद्धि को एक बार नकार दिया तो बुद्धि जल भुन गई और उसका यत्न बेकार हो गया। बुद्धि ने कहा वो तो अभी तो पक्का है, बोले देखो तुम पांचों और हम छों एक साथ चलें। अब फिर पांचों विषय और ये बुद्धि फिर आई और कहा ऐसा करो हमसे दोस्ती कर लो, आपके संग हम सदा रहेंगे, आपके यज्ञ का विस्तार करेंगे। सब तेरे मन में आए कि चलो भाई आए हैं तो अब दोस्ती तो बराबरी वालों से होती ना, ये बुढ़े से क्या दोस्ती करें, ये तो हमारा नियंत्रक अनुशासक बन के चल रहा है, इससे दोस्ती थोड़ी होगी। चलो छह छह दोस्त मिल गए, इनसे दोस्ती कर लेते हैं। सचिव ने कहा देखो तुम बहुत भोले भाले हो, अब तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, तुम माया जाल में फंस करके अपने स्वरूप को भूल जाओगे, फिर संसार में तुम्हें भटकना पड़ेगा, फिर तुमको सिर पटक पटक कर रोना पड़ेगा, फिर एक बार भवबंधन में पड़ने के बाद फिर छूटना बहुत कठिन होगा। तू विचार कर, तू तो प्यारा जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। मंत्री की बात इस जीव ने नहीं मानी, मनमाना कर बैठा, बोला इनकी बात तो सुन लेने दो फिर तुम अपना फैसला सुनाना, अपनी राय देना। सचिव मौन हो गया, सबने अलग अलग अपने अपने गुण बताए। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, सबने अपना अपना गुण बताया, सबकी अलग अलग इंद्रियां हैं, सबके क्या क्या कार्य हैं, सबने बताया। हमारा नाम आकाश है, हमारा सेवक श्रवणेन्द्रिय है, शब्द मेरा खास गुण है, मुझे अपना खवास बना लो, मैं संगीत सुनाकर तुम्हारा मन बहलाया करूंगा, तानपुरा वीणा मुर्ज मृदंग सितार आदि वाद्य सुनाया करूंगा, सुंदर सुंदर गीत गाया करूंगा, तुम्हारा मन बहलाया करूंगा। दूसरे ने कहा मेरा नाम वायु है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, वायु हमारा नाम है, हमारा सेवक त्वचा है, गुण स्पर्श है, हमको मित्र बना लो, सुंदर सुंदर स्पर्श का सुख हम तुम्हें प्रदान करेंगे कराऊंगा। अग्नि ने कहा कि मेरा सेवक नेत्र है, हमारा गुण रूप है, तुम हमसे मित्रता करो, रंग बिरंगे दृश्यों को देखो, जगत में उजेला हो जाएगा, मेरे बिना तो संसार में अंधेरा है। चौथा बोला मैं जल हूँ, मेरा सेवक रसना है जिह्वा, अनेक प्रकार के स्वाद चखाता हूँ। देखो तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो कैसा सुख मिलेगा, छहों रसों का भोग तुमको कराऊंगा। पांचवा बोला कि मैं पृथ्वी हूँ, मेरा गुण गंध है, मेरा सेवक नाशिका है, इत्र फुलेल चमेली बेली गुलाब जल ये सबके अलग अलग सुगंध, इनमें क्या अंतर है ये सब मैं तुम्हें भेद बताऊंगा। और इस बुढ़े के पास क्या रखा है, बस ये जी बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, इतने बढ़िया मित्र कहाँ मिलेंगे, इतना बढ़िया बढ़िया आनंद देने वाले कहाँ मिलेंगे, अब तो बस। सुन पांचों की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया, सुन पांचों की मोहमयी इतनी बढ़िया कथा है, तू भरमाए गया, भोला भाला मन मैत्री करने को भी ललचाए गया, भोला भाला मन मैत्री करने को भी ललचाए गया, हंसता देख तुम्हें मंत्री एक बार पुनः समझाए गया, हंसता देख तुम्हें मंत्री एक बार पुनः समझाए गया, था परंतु अब तक तुम्हारे मन अहंकार अति छाए गया, था परंतु अब तक तुम्हारे मन अहंकार अति छाए, अभी तो अकेला था ना ज्ञान सच, अब इतने संगी साथी मिल गए थे अहंकार छा गया। तूने शील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तूने शील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, क्यों भटकत द्वारे द्वारे क्यों बना भिखारी, भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तुम सचिव हो जगत पिता, मैं राजकुमार हूँ तुम मंत्री हो, तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी, तुमको मेरे ऊपर शासन का कोई अधिकार नहीं, मैं जो आज्ञा करता हूँ उसको स्वीकार करो। क्या राजकुमार इतने अंकुश में रखा जाता है जितना तुम अंकुश लगा रहे हो मेरे ऊपर। ज्ञान सचिव बोला कि भाई ये हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने पावर दे के भेजा है हमको, बोले पिताजी से बात करो, हमें तुम्हारा पावर मंजूर नहीं, तुम्हारा शासन हमारे ऊपर नहीं चलेगा, तुम्हारा मन हो जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम चले जाओ। क्यों सचिव मात्र हो मंत्री मुझ पर शासन का अधिकार नहीं, जो जो आज्ञा करो सभी को करता मैं स्वीकार नहीं, इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं, नहीं मुझे परवाह अगर तुम जाओ अभी पधार कहीं, अपमानित मंत्री चला गया मन मार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार मार रे पर दे। अपमानित करके भगा देने का दुष्परिणाम क्या हुआ? कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। अब सजा मिली क्या? मस्तक हेठ चरण ऊपर गर्भाशय में झूल पड़ा। मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा। जन्म व्याधि ओ जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना शूल पड़ा। जन्म व्याधि ओ जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना शूल पड़ा। चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना मूल पड़ा। चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना मूल पड़ा। ब्याज कमाने आया था, मूल भी गमा दिया। अब विविध योनि में जन्मत बारम बार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। जगत पिता का प्यारा राजे। हाँ आकर चारी लक्ष चौरासी भटकत भटकत नरतन पाया। आकर चार लक्ष चौरासी भटक भटक नरतन पाया। साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। साधन धाम वेद दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया। भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया। दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री हरि की हेतु रहित दाया। दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री हरि की हेतु रहित दाया। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार। इसमें जीवन की प्रभु ही में जीवन लय होवे। क्षण एक व्यर्थ नहीं जाए कभी प्रति श्वास श्वास पर चिंतन हो। जागृत अरु स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रभु की सेवा में व्यय होवे। जग की चिंता का लेश न हो प्रभु के गुण गण की चर्चा हो। नहीं और किसी से आशा हो नहीं और किसी से भय होवे। कर चरण नयन श्रुति रसनादिक भगवत भागवत परायण हो। अपना कह कर प्रभु अपनाई ऐसा सौभाग्य उदय होवे। प्रभु के प्रति प्रीति प्रतीति भीति प्रेम भी हो, प्रेम में विश्वास भी हो और प्रभु से भीति माने डर भी हो। प्रभु में सर्वस्व समर्पित हो ऐसा जिनका जीवन आदर्श अनुपम उनसे मेरा परिचय हो। ऐसे संतों से हमारा परिचय हो जाए फिर व्यवहार और परमार्थ सभी नारायण प्रभु के चरणों में नित जुड़े रहें दृढ़ता पूर्वक फिर तो जीवन चिन्मय हो। फिर जीवन चिन्मय हो जाएगा। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कहां तो राजकुमार था अब भिखारी बन गया और सुमति से कुमति करो। पहले सुमति थी क्योंकि ज्ञान सचिव की बात हम सुन रहे थे। ज्ञान सचिव को फटकारने के बाद उसके चले जाने अब कुमति हो गई। कुमति क्या है? कुबुद्धि यही है, शरीर को मैं मान लेना और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मान लेना, ये हमारी स्थिति हो गई। ज्यों ज्यों आपसे विमुख होने के कारण अग्नि तगिरी कानन फिरो बिनु आगी जर्यो अग्नि आपसे दूर रहने का दुष्परिणाम। आप निकट हैं फिर भी मैंने निकट आपको नहीं माना, उसका परिणाम यह हुआ कि अनेक योनियों में मुझे भटकना पड़ा, बिना आग के जलना पड़ा। ये बिना आग के भवाटवी में आग लगी ना, इससे मुझे जलना पड़ा। तब इस भवाटवी से छुड़ाने वाले सद्गुरु भगवान मिले और सद्गुरु भगवान ने भजन का उपदेश कर दिया। और जब सद्गुरु भगवान की कृपा से हम चित्रकूट में पहुंचे, गोस्वामी जी अपने अनुभूति बता रहे हैं, तो चित्रकूट गए हों। अब तक कली की कुचाल मेरी समझ में नहीं आ रही थी, पर जब मैं चित्रकूट गया और भजन में लग गया तब भजन के प्रकाश में सब समझ में आ गया कि हमारी दुर्दशा का कारण क्या है। कितनी प्यारी बात। श्री गिरिराज जी में चित्रकूट में संतों की गुरुजनों की आज्ञा से रहकर ईमानदारी से जब तक भजन नहीं करोगे तब तक अपनी भूल अनुभव में ही नहीं आवेगी। और जब तक हमारी भूल अनुभव में नहीं आ रही है तब तक भूल भूल ही बनी रहेगी, कुछ भी कर लो उसमें सुधार संभव नहीं। गोस्वामी जी कहते कलयुग की कुचाल तब समझ में आई जब हमने चित्रकूट में रहकर ईमानदारी से राम राम करना आरंभ किया, तब समझ में आ गई भूल। और अब जब तक इस कलयुग को मैं समझ नहीं पाया था तब तक ये हमारी सुकृत रूपी संपत्ति की चोरी कर रहा था, अब चोर मेरी पकड़ में आ गया। यह नई बात, आपको पता नहीं है कि हमारे यहां चोरी हो रही है, तो चाहे जितनी चोरी होती रहे क्या पता चले क्या गया क्या क्या नहीं गया। और चोर पकड़ में आ जाए तो पकड़ में आने के बाद फिर चोरी नहीं होती। जब तक हमने कलयुग को पहचाना नहीं पकड़ा नहीं तब तक ये चोरी करता रहा हमारे ज्ञान विज्ञान रूपी संपत्ति की, भजन रूपी संपत्ति की। लेकिन अब कलयुग जब पहचान में आ गया, पकड़ में आ गया, तो अब इसकी हिम्मत नहीं है जो अब ये साधन रूपी संपत्ति की चोरी कर सके। लेकिन भगवान, एक कहावत है, पहचाने हुए चोर से बहुत अधिक डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्यों? बुखार खाया हुआ है। जो चोर पकड़ में आ गया, पहचान में आ गया, वो मौका देखते ही मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। जितना उपद्रव करने वाला हो और राजा की नजर चोर पर पड़ जाए और राजा कड़ी नजर से कह दे जिंदा रहना चाहते हो, सही सलामत रहना चाहते हो, हाँ हजूर नजर नहीं मिलाना है, तब देखना नहीं। इधर राजा का तनक इशारा होती, राजा कह दे खबरदार इसको सताया, आप जिसकी तरफ देखा दो, क्योंकि राजा उस चोर को तत्काल मृत्यु दंड देकर समाप्त कर सकता है, उसके अस्तित्व को ही मिटा सकता है। तो यदि चोर को अपनी जान प्यारी होगी तो वो फिर उसके सामने से सदा सर्वदा के लिए भाग जाएगा। ऐसे ही है भगवान, इस कलयुग रूपी चोर को थोड़ा आप फटकार दीजिए जिससे ये भाग जाए और मैं निर्भय निश्चिंत होकर आपका भजन करूं। इसलिए हे भगवान, अगणित गिरी कानन फिरो बिनु आगी जर्यो, चित्रकूट गए हो लखी कली की कुचाली सब अब आप डरो, माथ नाए नाथ सो कहूं हाथ जोरी खर्यो, हीनो चोर जिय मारिए तुलसी सो कथा सुनी प्रभु सो गुदरी निवर्यो, मस्तक झुकाकर आपके सामने खड़ा हूं। पहचाना हुआ चोर मार डालता है जिसकी चोरी करता, उसे जीवित नहीं छोड़ता है। ये कलयुग पहचाना हुआ चोर है, वो दाव देख रहा है। अब भगवान, मैं आपके सामने आ गया, अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं तो आपके सहारे निश्चिंत हो गया। आप जानो चोर जाने, माने आपको जो अच्छा लगे वही आप कीजिए, क्योंकि तब तक उस मालिक को भय होता जिसकी चोरी, जब तक वो राजा के सामने हाजिर नहीं हो जाता। मैं आपके सामने हाजिर हो गया, अपने हाथ जोड़ के सिर झुका दिया, अब आप जो चाहो इस कलयुग के साथ वो करो, हमें कोई पता नहीं। भगवान बोले तो ठीक है, अब कलयुग तुम्हें नहीं सताएगा, कोई चिंता मत करो। क्या कर क्या कहना चाहते और बताओ, कुछ मन में है कोई बात? बोले हाँ, अब मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि संकोच करने में बड़ी हानि है, बहुत हानि हो चुकी है, अब हानि नहीं होगी। भगवान का कह दो, बोले आप नाराज हो चाहे प्रसन्न, अब मैं अपने मन की बात कहे बिना रहूंगा नहीं। क्यों न कहूंगा? तो भी तो आप जानते हो ना हमारे मन की, अंतर्यामी हो आप, जानते हो क्या कहना चाहते हो। बहुत प्यारा पद है, पन करी हो हठी आजुते राम द्वार पर्यो, तू मेरो यह बिनी कहे उठी हो न जन्म भरी, प्रभु की सो करी निर्यो। हे नाथ, अब मैं प्रतिज्ञा करके आपके द्वार पर आकर पड़ गया हूं। एक सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह होता ना, गांधी जी ने तो बहुत सत्याग्रह किए, लंबी लंबी भूख हड़ताल की उन्होंने और अपने सत्याग्रहों से अंग्रेजी शासन को हिला दिया। बड़ा बल होता सत्याग्रह में, सत्याग्रह बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत बड़ा हथियार है। गोस्वामी जी, हम सत्याग्रह करेंगे, राजा के सामने अपनी बात मनवाने के लिए सत्याग्रह किया जाता ना, हम सत्याग्रह करेंगे। प्रतिज्ञा पूर्वक राम जी तुम्हारे द्वार पर पड़े रहेंगे। भगवान बोले, कब तक तुम्हारी हड़ताल खत्म नहीं होगी, कब तक सत्याग्रह समाप्त नहीं होगा? बोले, जब तक तुम उठाकर हृदय से लगाकर ये नहीं कह दोगे कि तू मेरो है, तुम मेरे हो ये जब तक नहीं कह दोगे, तब तक मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूं आपके द्वार पर ही पड़ा रहूंगा। भगवान बोले, कोई हमारा सिपाही, हमारा कर्मचारी, वो यहां से डंडा मार के पुलिस भगाएगी तब क्या करोगे? तुलसीदास जी बोले, महाराज हमारे जैसा बेशर्म दुनिया में खोजने में मिलेगा नहीं। जमदूतों ने इतने डंडे मारे नरकों में, तब तो मैं नरक से हटा नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों चक्कर हमने नरक के लगाए, बार बार डंडे खाए, फिर वहां गए, फिर डंडे खाए। जो नरक से भी भयंकर है, उस गर्भवास की पीड़ा को सह करके तब मैं उत्पन्न हुआ हूं। अब मैंने हट पकड़ ली है, मैं मचल गया हूं। ये इसके लिए मचल गया हूं कि तुम कह दो कि अब तुम मेरे हो, बस इतना ही तो मैं चाहता हूं और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। हे दयालु, आपके दरबार से कोई निराश हताश गया नहीं, आपको कहना तो पड़ेगा, तो इतनी छीछा लेदर के बाद आपको कहना पड़ेगा, उसमें तो आपकी बदनामी होगी, इसलिए हमको सत्याग्रह करना ही क्यों पड़े, इतने समय तक पड़े रहना ही क्यों पड़े, आप जल्दी कीजिए और तुरंत हमको आपकी बलिहारी जाता हूं, आप हमें अपना लीजिए, क्योंकि मैं ग्लानी के कारण गल रहा हूं। ग्लानी क्या है? यही ग्लानी है कि ऐसे कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर के द्वार पर इतने दिन से पड़ा हूं और इतना रो रहा हूं, गिड़गड़ा रहा हूं, फिर भी बात नहीं सुनी जा रही है, तो ग्लानी मुझे हो रही है कि आपके सुयश में बट्टा लग रहा है, इसका कष्ट मुझे हो रहा है, इसलिए हे भगवान, आप प्रकट में कहने में आपको शर्म आ रही हो कि तो इतना अवगुणों की खान है, कैसे कहूं, तो मन में ही सही, आप मन में ही कह दो कि चलो कोई बात नहीं, मेरा मुंह से मत कहो, मन से कह दो। इतना कह देने के बाद ही कली की कुचाल से मैं बच जाऊंगा, क्योंकि कलियुग को देख करके मैं बहुत घबरा गया, ये इसका भाव है। पन करी हो हटिया राम द्वार पर, पन करी हो हटी आज से राम द्वार पर, तू मेरो यह बिनी कहे, उठी हो ना जन्म करी निरो, प्रभु की सो करी निरो, आपन करी हूं जूते राम द्वार पर, दे दे उदर दिए बलि विलम ना कीजिए जात गलानी गर्यो प्रगट कहत जो सकूचिए अपराध भर्यो हूँ तो मन में अपनाइए तुलसी कृपा करी कली बिलो की हर्यो हर्यो कलयुग को देखकर घबरा गया हूँ इसलिए आपके द्वार पर पड़ा हूँ प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए कैसा अद्भुत अद्भुत भाव है क्या कहना जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु अपने भाई के वियोग से संतप्त हो गया। माता दिति भी अत्यंत अपने पुत्र के शोक से व्याकुल हो गई और क्रोध से कांपता हुआ हिरण्यकश्यपु आह चेदम रुषा घूर्णा संदस्त दसनत छदा अपने दांतों से होठों को चबाने लगा और क्रोध से दहकती हुई लाल लाल आंखों से आकाश की ओर देखता हुआ मानो आकाश को निगल जाएगा बोला। त्रिशूल हाथ में उसने उठा लिया और अपने दानवों को संबोधन करते हुए कहा अरे द्विमूर्धा त्रक्ष संबर सतबाहु हैग्रीव नमुची पाक इलवल विप्रचित्ति पुलेमा सकुन तुम सब हमारी बातें सुनो। इन मेरे शत्रु देवताओं ने हमारे प्यारे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु से मरवा डाला है। यहाँ एक विशेष बात है ध्यान देने की मूल में गोपाल जी यहाँ हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि भगवान समदर्शी है। वो भगवान वो कहता है सपत्नैर घातितक शुद्रैर भ्राता मे दैत सुहृद पार्षण ग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनई समेन हरिणा यद्यपि भगवान समदर्शी हैं उनकी दृष्टि में देवताओं में और दैत्यों में भेद नहीं है लेकिन फिर भी इन देवताओं ने अनुनय विनय करके आराधना उपासना करके विष्णु को अपने पक्ष में कर लिया नहीं तो विष्णु के लिए तो जैसे देवता वैसे हम वो तो सबके हैं। ये बात हिरण्यकश्यपु कह रहा है और बोला कि अब विष्णु ने अपनी समता त्याग दी अपना स्वभाव छोड़ दिया है। कैसे कहते जैसे कोई छोटा बच्चा उसकी कोई सेवा करे दो टॉफी दे दे एक टॉफी दे दे तो उसी में बच्चा भाग जाता है ये विष्णु तो बच्चे की तरह हो गया। देवताओं ने इसको बहका दिया है बाल सेवा स्थिरात्मना इनका नाम तो है अच्युत, जिनका मन बुद्धि कभी च्युत न होता उनको अच्युत कहते हैं, पर इनका मन बुद्धि सब च्युत हो गया, ये अच्युत अच्युतत्व तो इनमें नहीं रहा, क्योंकि भजंतम भजमानस्य, भजंतम भजमानस्य, इनका स्वभाव क्या है, बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाद्य तर्पण में रक्त मांस आदि का प्रयोग होता है। हाँ होता है, इसके अनुसार तो होता है, पर ये कौन कह रहा है, हिरण्यकश्यपु कह रहा है, क्योंकि यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता, वाल्मीकि रामायण का महावाक्य, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता, व्यक्ति जैसा आहार करने वाला होता है वह अपने देवता पितर आदि को वैसे ही आहार की कल्पना कर लेता है, ये राक्षस है असुर है, इसलिए जो उसके भाई का आहार है वही उसे देना चाहता है। रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम मे गतव्यथा, मेरा भाई खून पीने का बड़ा शौकीन है, उसको बड़ी तृप्ति होगी विष्णु के रुधिर से। और देखो जैसे जड़ कट जाने के बाद पूरा वृक्ष सूख जाता है, ऐसे ही संपूर्ण देवताओं की जड़ तो विष्णु है। बिटपा इव शुष्यंती विष्णु प्राणादि बहुकसा, जैसे वृक्ष सूख जाने हैं, जड़ कट जाने पर वृक्ष सूख जाता है, ऐसी सबकी जड़ तो विष्णु है, वो कट जाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे, तो विष्णु में ही प्राण बसते हैं, देवताओं के देवता तो अपने आप ही सूख जाएंगे, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, तब क्या करें। बोले देखो इसलिए तुम लोग धरती पर जाओ, ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं धरती पर, सूदयध्वम उनको समाप्त करो, ब्राह्मण तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत करते हैं, और क्षत्रिय तप यज्ञ स्वाध्याय आदि में लगे हुए ब्राह्मणों की सुरक्षा करते हैं, उनको दान मान आदि से संतुष्ट कर, दोनों को खत्म करो, ब्राह्मण क्षत्रिय समाप्त होने पर वैश्य और शूद्र भी समाप्त हो जाएंगे। विष्णु द्विजक्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्मानुष्ठान, ये विष्णु की जड़ है, क्योंकि यज्ञ और धर्म यही भगवान का विष्णु का स्वरूप है। देवता ऋषि पितर समस्त प्राणी और धर्म उनका परम आश्रय विष्णु ही है, इसलिए इन विष्णु के चलते फिरते स्वरूप कौन कौन है, बोले ये गौ और ब्राह्मण ये विष्णु के चलते फिरते स्वरूप हैं, इनको समाप्त कर दो। यत्र यत्र द्विजा गावो, जहां जहां ब्राह्मण हो, जहां जहां गाय हो, जहां जहां वेद पाठ हो रहा हो, जहां जहां वर्णाश्रम का पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जा रहा हो, उस जनपद में जाओ और उसको जला डालो, उसको खोद डालो, उसका अस्तित्व मिटा दो। इतना बढ़िया आदेश उसने दिया, वो सब सेवक सिर झुकाकर बोले जो आज्ञा महाराज, और तथा प्रजानं कदनम विदधुक कदन प्रिया, उसी प्रकार से वो प्रजा को सताने लग गए। नीचे बैठने में जिनको तकलीफ हो कुर्सी बैठ जाए, जो गोपाल जी बैठ जाओ, हाँ आराम से। पुरक ग्राम ब्रजोद्यानो क्षेत्र रामा श्रमाकरान ठेठ खरवट घोषास्य दधु पत्तनानी चौ, इतने स्थलों को जलाकर भस्म कर दिया, जिन नगरों में धर्म कर्म का पालन होता था उन नगरों को, गांवों को, ब्रज, ब्रज माने गायों के गोष्ठों को, खेतों को, बगीचों को, आश्रमों को, खानों को, सबको, नगरों को, सबको दधु, दधु माने सबको जला डाला, और खोद करके बहा दिया, जलती हुई लकड़ियों से गांव गांव में आग लगा दी। हाहाकार मच गया, इतना अत्याचार किया दैत्यों ने कि देवता स्वर्ग छोड़ करके मेरु मंदराचल की गुफाओं में छिप गए जाकर के देवता। ये काम करने के बाद उत्कच हैं? इस उत्कच को ये तृणावर्त था, इसको भगवान ने समाप्त किया। नहीं, उत्तृणावर्त नहीं था, सकटासुर, उत्कच ही सकटासुर था जिसको भगवान ने समाप्त किया। और अपने भाई की पत्नी रुषा भानु जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी उसको समझाया, अपनी माता द्विति को समझाया, और इतना कर उसने प्राण नहीं दिए हैं। सन्मुख मरण वीर कैसो हुआ, लड़ते लड़ते वीर गति उसने प्राप्त की है। और सूराणाम बधईप्सितः, शत्रु से लड़ते लड़ते प्राण त्यागना यह शूर वीरों को अभीष्ट होता है। शूरवीर खटिया पे पड़े पड़े मरना अच्छा नहीं मानते हैं। शत्रु से पूरा पूरी शक्ति से लड़ें, शत्रु के दांत खट्टे कर दें और फिर अपने प्राणों को त्यागें तो ऐसी मृत्यु वीरों के लिए प्रशंसनीय होती है, श्लाघनीय होती है। देखो माताजी, बहू जी हैं? भाई की पत्नी को कह रहे बहू जी माताजी, देखो भूता नाम है संवास प्रपायामिव सुव्रते दैवे ने एकत्र नीता नाम उन्नीता नाम स्वकर्म भी। बहुत बढ़िया श्लोक है, कंठस्थ करने योग्य है। प्रपा जानते हैं किसको कहते हैं? प्रपा माने संस्कृत में प्याऊ को प्रपा कहते हैं, प्याऊ जहां जल पिलाया जाता है उस प्याऊ को संस्कृत भाषा में प्रपा कहा जाता है। गर्मियों के समय में और वैसे भी सब बारह मासी प्याऊ भी लगाते हैं, और गर्मियों के समय में तो विशेष रूप में रास्ते में लोग प्याऊ लगाते हैं। अब धीरे धीरे प्याऊ लगाने की परंपरा भी कम हो रही है। प्याऊ लगाने की शास्त्रों में बड़ी महिमा है, बहुत भारी महिमा है। यहां मशीन का ठंडा पानी मिलता है, मशीन से ले लो, उसमें सौहार्द नहीं है। बढ़िया मिट्टी के घड़े में छान करके पानी भरा जाए, नीचे बालू रखी जाए, ऊपर से गीला टाट लपेट दिया जाए, और फिर आओ भैया थोड़ा पानी पी लो, बहुत बढ़िया जल है, मीठा पानी थोड़ा पियो, ऐसा कहकर आग्रह पूर्वक जल पिलाओ, उसका पुण्य है। प्याऊ लगी है उसमें, नल लगा है उसमें, कोई विशेष पुण्य नहीं है। पहले लोग बुला बुला करके जल पिलाते थे। तो प्याऊ जहां हो प्याऊ लगाई जाती है वहां तमाम लोग पानी पीने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, और प्याऊ प्रायः रास्ते के सहारे लगाई जाती है, और ऐसी जगह लगाई जाती जहां तिराहा हो, चौराहा हो, जहां से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आते जाते हो, तो पेड़ की छाया में थोड़ी देर बैठ लेते हैं, पानी पी लेते हैं, और पानी पी करके जब थोड़ी देर सुस्ताते हैं क्योंकि पसीना में पानी पीना नहीं चाहिए, थोड़ी देर बैठते हैं तो परस्पर कुशल छेम भी पूछ लेते हैं, कहो भैया तुम शरीर के लिए, तो शरीर के लिए रोना तो मूर्खता है क्योंकि शरीर तो जड़ है, मुर्दा ही है, ये तो पहले से ही मुर्दा है, इस मुर्दे के लिए रोना तो मूर्खता है। और यदि कहो आत्मा के लिए तो आत्मा तो नित्य है, आत्मा के लिए रोने की तो कोई जरूरत नहीं। नित्य आत्मा व्यय शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिंगम माया विसृजन गुणान। देखो माताजी, आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगत है, सब में विद्यमान है, सर्वज्ञ है, और देह में रहकर ये देह से अलग है, इंद्रियों से अलग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी ये अलग है। अविद्या के कारण देह आदि को इसने अपना स्वरूप मान लिया है, और भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को इसने स्वीकार कर लिया। हे माताजी, यथाम भसा प्रचलता तरवो पिचला इव, हवा के वेग से सरोवर का नदी का पानी हिलता है। यही देख लो चंद्र सरोवर में हवा के वेग से पानी हिलता है, तो वृक्षों का जो प्रतिबिंब जल में पड़ता है वो वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं। वृक्ष तो नहीं हिल रहे हैं, वृक्ष तो स्थिर खड़े हैं, पर पानी हिल रहा है तो पानी में पड़ा हुआ वृक्षों का प्रतिबिंब भी हिलता हुआ सा जान पड़ता है। व्यक्ति ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है तो उसकी आंख घूमती है तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया घूम रही है। दुनिया तो नहीं घूम रही, खुद ही घूम रहा है, दुनिया घूमती सुई दिखाई पड़ती है। ऐसे ही विषयों में मन भटकने लग जाता है, वास्तव में निर्विकार होने पर भी विषयों में मन भटकने के कारण आत्मा में उसका आरोप कर लेता है और आत्मा को भटकता हुआ मान लेता है। वस्तुतः आत्मा का संबंध न तो सूक्ष्म से है न स्थूल से है। हाँ, वो सूक्ष्म स्थूल को चेतना देने के बाद भी उनसे सर्वथा अलग है। आत्मा शरीर से रहित आत्मा को शरीर मान लेना इसी का नाम अज्ञान है। आत्मा को शरीर मान लेना और शरीर को आत्मा मान लेना, आत्मा को शरीर मान लेना और शरीर को आत्मा मान लेना इसी का नाम अज्ञान है। और इसी कारण से संयोग और वियोग की अनुभूति होती है। इसी के कारण जीवों को संसार चक्र में भटकना पड़ता है। देह को आत्मा मानने के कारण ही जन्म मृत्यु शोक अविवेक चिंता और अपने स्वरूप की विस्मृति ये सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब दोषों का मूल कारण अज्ञान ही है। असंभवस्य विनाशस्य शोकस्य विविध स्मृता अविवेकस्य चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। इतने दोष स्वरूप की विस्मृति के कारण हो जाते हैं। और देखो इस संबंध में हम तुम्हें एक इतिहास सुना रहे हैं, एक कथा सुना रहे हैं, इसको तुम लोग ध्यान से सुनना। उसीनर देश का राजा था, बड़ा यशस्वी था। उस राजा का नाम सुयज्ञ था, बड़ा प्रचंड वीर था। एक बार युद्ध हुआ, बड़े पराक्रम पूर्वक उसने अपने शत्रुओं से युद्ध किया, किंतु भाग्य की बात है शत्रुओं ने घेर करके उसे मार डाला। अब बेचारा मरा हुआ सुयज्ञ भूमि में पड़ा था, उसके भाई बंधु उसको घेर करके बैठ गए, उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया, उसके गहने तहस नहस हो गए, बाणों की मार से उसका कलेजा फट गया, शरीर खून में सना हुआ था, आंखें धस गईं, पर युद्ध में क्रोध पूर्वक युद्ध कर रहा था तो क्रोध के कारण अपने दांतों से होठों को चबाए हुए था, लाल लाल उसका कमल के समान मुख धूल से आच्छन्न हो रहा था, रक्त बह रहा था, रक्त पर धूल चिपकी हुई थी, छत विक्षत शरीर हो रहा था। रानिया उस अपने पति सुयज्ञ के शरीर को अपनी गोद में रख करके विलाप कर रही थी। हा हताश्म नाथे थी, अरे विधाता तेरे हृदय में करुणा का नाम निशान नहीं है। जो महाराज सुयज्ञ सारी प्रजा के शासक माता पिता के समान थे, सबकी वृत्ति का विधान करने वाले राजा थे, आज देखो कैसे ये पड़े हुए हैं। अब बिना सुयज्ञ के हम कहां जाएंगी। और वो कह रही हैं, अरे महाराज आप अकेले परलोक क्यों चले गए, हमको साथ क्यों नहीं ले गए, आप तो कहते थे कि तुम्हारे बिना तो हमको स्वर्ग में भी अच्छा नहीं लगता, अब अच्छा लग गया आपको स्वर्ग में, हमको छोड़ के क्यों चले गए, हमारे बिना आपका परलोक में भी मन कैसे लगेगा। शुश्रूषति नाम दिशयत्रयास्यसि, आप जहाँ जा रहे हो वहीं हमको भी ले चलो। इतना अधिक उनको व्याकुलता हो रही थी, दुख हो रहा था कि मरे हुए पति को वो संस्कार के लिए दे नहीं रही थी। संस्कार के लिए लोग उठाते तो पकड़ लेती थी, नहीं नहीं जाने देंगे। शाम हो गई, सूर्यास्त का समय होने वाला था। सूर्यास्त के बाद मुर्दे को जलाया नहीं जाता, धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद शरीर को जलाना अनुचित है। कई बातें हैं, मरने के बाद बहुत ज्यादा विलंब संस्कार में नहीं करना चाहिए, मरने के बाद बहुत लंबा विलंब करने से मृतात्मा की दुर्गति होती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। 3 घंटे बाद, मरने के 3 घंटे बाद शरीर में असंख्यों जीव पैदा हो जाते भीतर, और फिर शरीर का दाह करने से उतने जीवों की हत्या का पाप लगता है। इसलिए मरने के 3 घंटे के भीतर अर्थी सजाओ, राम नाम सत्य है, 3 घंटे के भीतर ले जाओ शमशान में। कोई न भी आया हो तो फिर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जला देना चाहिए। विशेष परिस्थिति हो तो फिर उसकी विधि है, ऐसी औषधियों का लेप कर दिया जाए जिससे शरीर में कीड़े न पड़े। जैसे श्री राम जी का वनवास हो गया और भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के यहाँ थे, तो दशरथ जी के शरीर को दिव्य औषधियों का लेप करके तेल के कड़ाह में, तेल से भरी हुई नौका में उनको सुला दिया गया। तो तेल में औषधियों का लेप करके तेल में डाला क्यों गया? तेल में इसलिए तेल में डाला गया कि उनके शरीर में कीट उत्पन्न न हो। फिर भरत जी के द्वारा संस्कार किया गया। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई संस्कार का अधिकार तो या तो बड़े को है या छोटे को, बीच वाले को नहीं है, कहते हैं कि नहीं? लोग व्यवहार में ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बड़े को अधिकार है संस्कार का, छोटे को अधिकार है, या तो सबसे छोटा करे बड़ा करे, बीच वाले को नहीं। लेकिन भरत जी ने पूरा संस्कार किया दशरथ जी का, बड़े थे कि छोटे, बीच के हैं कि नहीं? प्रत्येक पुत्र को अपने पिता के पिंडदान आदि का पूरा अधिकार है। हाँ, बड़ा उपस्थित हो तो उसका प्रथम अधिकार है क्योंकि वो धर्मज है, पर बड़े की अनुपस्थिति में कोई भी पुत्र, चाहे बीच वाला हो छोटा हो, कोई भी पुत्र कर सकता है। श्राद्ध तर्पण की बात ऐसी है कि सभी को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, चाहे बड़ा हो बीच का हो, क्योंकि पुत्र तो सभी हैं, इसलिए सबको पार्वण श्राद्ध भी करना चाहिए, ये शरद काल वाला पितृपक्ष वाला श्राद्ध भी करना चाहिए। अब तो श्राद्ध की परंपरा ही लुप्त हो गई, उस श्राद्ध की परंपरा लुप्त होने के कारण ही ये जो कुछ क्लेश बढ़ा है आज परिवारों में, संसार में संतान दुष्ट हो रही है अथवा संतानहीनता हो रही है, इस सब का मूल कारण है पितरों का प्रकोप। देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की अनिवार्यता है, पितृ कार्य जरूर करो। अब सब खत्म है, पितर पक्ष में दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, नख नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि दाढ़ी नख बनाओगे तो पितरों को वही खाना पड़ेगा और वो श्राप देते हैं। अब तो रोज चिकनी दाढ़ी चाहिए, पितर चाहे जो खाओ, तेल नहीं लगाना चाहिए, सावन नहीं लगाना चाहिए, नख नहीं काटना चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितर जो है उनको शुक्र में रज में निवास करना पड़ता, वो श्राप देते हैं। इसलिए श्राद्ध भोजी ब्राह्मण, बहुत विचार पूर्वक ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। आपने किसी ब्राह्मण को अपने पिता के श्राद्ध में न्योता दिया तो पूर्वज उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, उनकी चेतना। अब निमंत्रित होने के बाद यदि ब्राह्मण समागम करता है तो उनके पितरों को गर्भ में शुक्र में प्रवेश करना पड़ता है, वो श्राप दे देते हैं। इसलिए ब्राह्मण को वर्तमान समय में तो निमंत्रित करके घर में बुला ले, एक रात्रि वहीं रखे, दूसरे दिन श्राद्ध में भोजन करावे खूब भूख लगने पर, और वो द्वारा भोजन कर ले श्राद्ध वाला ब्राह्मण तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है, तो इतना खिलावे कि उसको द्वारा भोजन की गुंजाइश न रह जाए, फिर वहीं विश्राम करावे, फिर ब्राह्मण एक सहस्त्र गायत्री का जब घर में बैठ करके करे, इसके बाद दूसरे दिन उसको फिर खूब बढ़िया से सत्कार करके विदा करो। ये है, इस विधि से संध्योपासन करने वाले, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण को खिलाओगे तो उससे पितरों की तृप्ति होगी। श्राद्धे कुरियान्न विस्तरम, इसलिए विस्तार के लिए मना है, सुपात्र मिलना कठिन है श्राद्ध में। अब श्राद्ध में तो महाराज यहाँ ब्रज में कहावत है ना, आई कनागत फूले कांस बामन उछले नौ नौ बांस, आई कनागत फूले कांस, कांस फूल गए बामन उछले नौ नौ बांस। क्यों भैया? बोले तो खूब खीर मालपुआ खाए को मिलेंगे, एक एक दिन में कई कई जगह भंडारा श्राद्ध, पुनर्भोजन इससे श्राद्ध नष्ट हो जाता है। अब ब्राह्मण क्यों जगह जगह भोजन करते हैं? उनकी विचारों की मजबूरी है, वो सोचते हैं कि चलो एक जगह श्राद्ध भोजन करने में 100 रुपया मिलेगा, और 10 जगह थोड़ा थोड़ा खाए तो कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया, तो चलो कुछ अपने घर गृहस्थी का काम चलेगा। अरे हम कहते हैं आप विधि पूर्वक श्राद्ध कीजिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 10-20 हजार रुपए ब्राह्मण को दो ना, बढ़िया खूब दक्षिणा दे के तृप्त करो, 4-5 वस्त्र दो, बर्तन दो, ऐसा कर दो कि वो अगले साल प्रतीक्षा करे कि हम श्राद्ध में इनके यहाँ भोजन करेंगे, उसको 15 दिन राह ना देखनी पड़े, महीना दो महीना का एक बार में दे दो। आप कहें कहां से देंगे? अकस्मात घर में कोई हाली बीमारी आ जाए, डॉक्टर को देते हो कि नहीं देते हो? कोई पुलिस केस हो जाए तो थानेदार को देते हो कि नहीं देते हो? तो लोक व्यवहार में तुम धन देना आवश्यक समझते हो, पर ब्राह्मण को दक्षिणा देने में तुम्हारे हालत खराब होती है। पितृकर्म से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए, पितृकर्म अवश्य करना चाहिए। और ये 3 दिन में आजकल जो चल गए कि 3 दिन में ही सब खत्म कर देते हैं सूतक पूतक सब, ये गलत है। पूरा त्रयोदशा तक पूरी विधि करना चाहिए, क्योंकि उससे मृतात्मा की सदगति होती है। तो ये सब परंपराएं हैं। अभी तो इस बार तो कोरोना में बहुत से लोग समाप्त हो गए, उनके तो शरीर भी देखने को नहीं मिले, उनकी कोई विधि पूर्वक संस्कार नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में कुश पुत्तलिका दाह की भी विधि है, उस व्यक्ति की कुशा की प्रतिकृति बनाई जाती है और उसकी प्रतिष्ठा करके उसका विधिवत संस्कार किया जाता है, फिर संस्कार करके पूरा अंत्येष्टि विधान किया जाता है, पूरा जो सपिंडी कृत्य तक सारा विधान करने की परंपरा ऐसे कर सकते हो। लेकिन अंत्येष्टि में उदासीनता नहीं होनी चाहिए। तो अब वो सूर्यास्त हो गया था, उसको जलाने के लिए नहीं दे रहे थे, अब तो श्री यमराज को दया आ गई और यमराज एक बालक का स्वरूप धारण करके वहीं आ गए, छोटे से बच्चे के रूप में यमराज आ गए, आकर खड़े हो गए। यम उवाच, इसको सप्तम स्कंध की यम गीता कहा गया है, भागवत जी में कई गीता है, ये सप्तम स्कंध की यम गीता है, यमराज जो उपदेश दे रहे यम गीता बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बराबर लोगों का मरना जीना देख रहे हैं, फिर भी इतने मूड हो रहे हैं कि लोगों की मृत्यु देखकर अपनी मौत को भूले हुए हैं। अरे तुम जिसके लिए रो रहे हो वही दशा तो तुम्हारी होने वाली है, तुम भी तो मरोगे, अपनी मौत को भूल रहे हैं। अरे रोना क्यों, किस लिए रोना? कर्म के अनुसार जीव पैदा होता है और कर्म फल भोग पूरा हुआ कि फिर चला जाता है, कर्म के अनुसार आता है और कर्म के अनुसार उसे जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाता है, स्वर्ग में अथवा नरक में। जहाँ इसका कर्म इसको ले गया वहाँ ये पहुँच गया। और तुम लोग रो रहे हो, तुमको भी एक न एक दिन जाना है। फिर तुम यत्रा गतस्तत्र गतम मनुष्यम, जहाँ से आया था वहीं ये मनुष्य चला गया, और फिर तुम भी ऐसे ही मरने वाले हो, फिर तुम क्यों रो रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो। हमारे हरे राम बाबा का एक बड़ा प्यारा पद है, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, फिर क्यों बने नशे में चूर, यारो बने नशे में चूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। यही चुड़ैल तुम्हें खाएगी, यही चुड़ैल तुम्हें खाएगी, जिन्हें समझते हूर, जिन्हें समझते हूर, माया मोह जाल की फांसी, माया मोह जाल की फांसी, इससे भागो दूर, यारो इससे भागो दूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो जान बूझ कर धोखा खाना, जान बूझ कर धोखा खाना, है यह कौन शहूर, यारो है यह कौन शहूर, आम कहाँ खाओगे जब, आम कहाँ से खाओगे जब, बोते गए बबूर, यारो बोते गए बबूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो राजा रंग सभी दुनिया के, राजा रंग सभी दुनिया के, छोटे बड़े मजूर, हाँ छोटे बड़े मजूर, जो मांगो बांधत को मारे, वही सूर भरपूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, झूठा झगड़ा झूठा टंटा झूठा झगड़ा झूठा टंटा झूठे सभी गरूर झूठे सभी गरूर रामदास हरि प्रेम बिना रामदास हरि प्रेम बिना रामदास हरि प्रेम बिना सब अंत दूर का दूर हाँ सब अंत दूर का दूर यारो एक दिन मौत यारो एक दिन मौत एक दिन मौत एक दिन मौत यमराज बोले तुमको खुद मरना है इस बात को तो भूल गए मरे हुए पर रो रहे हो। अरे कौन मर गया? अरे हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं धन्य है तुमसे। क्यों? यमराज कहते हमारे माँ बाप ने हमको त्याग दिया छोड़ दिया। त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंत यामा माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया फिर भी हम चिंता नहीं करते हैं। हम बालक हैं बालक के शरीर में बल भी नहीं होता पर्याप्त बल भी हमारे पास नहीं है फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। हम ऐसे ही घूमते हैं वनों में जंगलों में ये भेड़िया शेर हमको खा जाएंगे इसकी भी चिंता हमको नहीं भय नहीं हमको। क्यों? क्योंकि सरक्ष अभक्ष्य माणा अबला ब्रकादि भी सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे हमें विश्वास है जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की है वो गर्भ के बाहर भी हमारी रक्षा करेगा। हमको डर नहीं है गर्भ में जिसने हमारी रक्षा की गर्भ के बाहर भी हमारी वही रक्षा करेगा। और देखो य इच्छये सहस्रजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः तस्यावला क्रीडन माहुरीश तुश्चराचरम निग्रह संग्रहे प्रभु। ये संसार हमने तुमने नहीं बनाया ये भगवान ने अपनी इच्छा से बनाया है अपनी मौज से बनाया है। और जब अपनी मौज से बनाया तो जब अपनी मौज आएगी तब बिगाड़ देंगे। बनाना भी इनके हाथ में और बिगाड़ना भी इनके हाथ में है। ये जगत तो प्रभु के हाथ का खिलौना है वे चाहें निग्रह संग्रहे प्रभु वे चाहें तो दंड दें और चाहे तो वे कृपा करें ये दोनों में स्वतंत्र हैं उनके ऊपर किसी की चलती नहीं है। तुमको विधाता ने ऐसा क्यों कर दिया तुम्हारा नौकर है विधाता अरे जो उनके मन में आया तो कर दिया। प्रभु सन कछु न बसाए। और देखो पथेच्युतम तिष्ठति दिष्टरक्षितम गृहे स्थितम तद्विहितम विनश्यति। बहुत प्यारा श्लोक है। जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो बने गृहेऽपि गुप्तस्य हतो न जीवति। लिखने लिखाने योग्य श्लोक है महाराज। जब भाग्य अनुकूल होता है बहुत ध्यान से सुनो तो कीमती से कीमती चीज रास्ते में गिर गई और भाग्य दैव अनुकूल है तो लंबे समय के बाद वो व्यक्ति चल करके अपना समय श्रम पैसा खर्च करके तुम्हारी गिरी हुई वस्तु पहुंचा देता है अथवा महीना दो महीने बाद वहां से निकले तो तुमको अपनी गिरी हुई वस्तु वहीं मिल जाती है। और जब दैव अनुकूल नहीं होता तो तिजोरी में ताले के भीतर बंद की हुई वस्तु वो मिट्टी हो जाती है, सोना भी मिट्टी हो जाता है, असली नकली हो जाता है। इसलिए घर में चाहे जितनी सुरक्षा हो पर दैव अनुकूल न हो तो घर में भी व्यक्ति मर जाता है, और दैव अनुकूल हो तो घर के बाहर शेर व्याघ्र के बीच में रह करके वो जीवित रह जाता है, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। देखो जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार होती है और उसी कर्म वासना के अनुसार उनका जन्म भी होता है। कर्म वासना के अनुसार उनकी मृत्यु और कर्म वासना के अनुसार ही उनका जन्म होता है। शरीरों का जन्म होता है, शरीरों की मृत्यु होती है। आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है, आत्मा जन्म मृत्यु से रहित है। शरीर के धर्मों से आत्मा अछूता है। तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते, कैसे बोले इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम यथा पृथक भवतु किमीयते गृहम यथोदकै पार्थिव तेजसैर जनः कालेन जातो दुर्गतो विनश्यति। आप अपने घर में रहते हो, मकान में रहते हो, आप मकान में रहते हो ना, कहाँ रहते हैं आप? ब्रज वसुंधरा, वसुंधरा नाम है, क्या नाम? राधा गोल्फ, उसमें आपको एक जगह मिली हुई है, उसमें आप रहते हैं, मकान में रहते हैं। रहते तो आप मकान में हैं, पर मकान में रहकर मकान से अपने को अलग समझते हैं कि नहीं? मकान में रहकर भी मकान से अलग अपने आप को समझते हो कि नहीं? आपकी जब इच्छा होती तब मकान में चले जाते, जब इच्छा होती तब कहीं बाहर भी चले जाते हो। मकान आपको बांध के पकड़ के तो नहीं रखता है। मकान में रहने के बाद भी मकान से आप अलग हो, ऐसे ही शरीर में रहकर भी आत्मा शरीर से सर्वथा अलग है, शरीर में रहकर भी शरीर से अलग है। जैसे घर मिट्टी आदि का होता है, ऐसे शरीर भी मिट्टी आदि का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ है। मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनते हैं, ये सुराही है, ये घड़ा है, ये चपटिया है, ये मटका है, ये तई है, है? ये सरैया है, ये कुल्हड़ है, ये सकोरा है। अलग अलग आकृति बना दो तो वो अलग अलग उनके नाम हो जाते हैं। वस्तुतः है सब मिट्टी, ऐसे ही शरीरों की आकृति के अनुसार उनके अलग अलग नाम होते हैं। वस्तुतः जितने शरीर हैं सब मिट्टी है, उनमें कोई भेद नहीं है, समय समय पर रूपांतरित होते रहते हैं। जैसे लकड़ी में व्याप्त अग्नि लकड़ी में रहकर भी लकड़ी से अलग है। लकड़ी में आग है, आप रगड़ो तो पैदा हो जाएगी, लेकिन उसमें रहकर भी उससे अलग है। उसमें रहकर उससे अलग न होती तो लकड़ी बिना जलाए जल जाती, वो तो कोयला हो जाती, पर जल नहीं रही लकड़ी। इसका इससे सिद्ध हो रहा कि लकड़ी में आग रहकर भी लकड़ी से अलग है। ऐसे ही शरीर में वायु है, पर वायु देह में रहकर भी देह से अलग है। आकाश की भी यही स्थिति है, आकाश बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन न किसी गुण से लिप्त है, न आकाश किसी दोष से लिप्त है। ऐसे ही देहिंद्रियाद में रहने वाला आत्मा सबसे निर्लिप्त है, सबसे अलग है। और तुम लोग स्वयज्ञो नन्वयम शेते मूढ़ा यमन सोचत। जिस सुयज्ञ के लिए तुम लोग शोक कर रहे हो, ये सुयज्ञ जिस शरीर का नाम है, वो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तब तुम कहोगे जब पड़ा है तो ये बोल नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। अच्छा चलो ठीक है, जब ये देखता सुनता और बोलता था कब तब क्या तुम्हें देखने बोलने सुनने वाला दिखाई पड़ता था? हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो देखने बोलने सुनने वाला आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, या हमें दिखाई पड़ रहा है क्या? तो मरने के बाद नहीं दिखाई पड़ रहा, जिंदे भी तो नहीं दिखाई पड़ रहा था। वह अलक्षित तत्व जो है वो आत्मा है, वो नित्य है, वही देखने बोलने सुनने सूंघने वाला है। उसके लिए शोक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम कहो कि प्राण बोलता है सुनता है, प्राण नहीं है इसलिए इसने बोलना सुनना बंद कर दिया। तो सोते समय सुसुप्ति की अवस्था में प्राणवायु तो बहुत तेजी से चलता है, पर उस समय न वो बोलता है, न वो देखता है, न वो किसी की बात सुनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुषुप्ति के समय भी बोलने सुनने वाला रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। क्योंकि जिस प्राण को तुमने बोलने सुनने वाला मान रखा है, वो प्राण भी जड़ ही है। इसलिए सभी पदार्थों का दृष्टा तो आत्मा है, वह शरीर और प्राण इन दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय मन इन सब से युक्त होकर के अविवेक के कारण इन सब को अपना स्वरूप मान बैठता है। यद्यपि वो इनका स्वरूप नहीं है, पर फिर भी यह इनको अपना स्वरूप मान बैठता है। इसलिए पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और मन, ये 17 तत्व हैं। इन 17 तत्वों से युक्त ये लिंग शरीर रहता है, जब तक इसकी अनुभूति इसको बनी रहती है तब तक ये कर्मों के बंधन में बंधा रहता है, और जब तक ये कर्मों के बंधन में बंधा रहता है तब तक अविद्या माया का क्लेश भी इसका पिंड छोड़ते नहीं है, तब तक अविद्या माया इसके पीछे पड़ी रहती है। इसलिए प्रकृति के गुणों को और प्रकृति से बने हुए पदार्थों को सत्य मानना ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, इसका त्याग कर दो, ये सब मिथ्या है। इसलिए तुम शरीर और आत्मा को एक करके जो मान रहे हो, शरीर को ही आत्मा मान रहे हो, यही तुम्हारे शोक का कारण है, इस अज्ञान का त्याग कर दो। ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण ही तुम रो रहे हो, शोक कर रहे हो। और कहते महाराज, नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभावत सोचता मिति। जिनका स्वभाव ही पड़ गया है रोने का, उनको आप कितना चुप कराओगे? तो रोने की आदत पड़ गई है, वो तो रोएंगे किसी न किसी प्रकार से। इसलिए रोने वाले स्वभाव को त्यागो, आनंद का अनुभव करो। तुम्हें न पहले कभी दुख हुआ था, न अभी कभी, न तुम्हें कभी दुख हो सकता है, क्योंकि तुम आनंद घन परमात्मा के अंश हो। देखो एक कथा हम तुमको सुनाते, यमराज सुना रहे हैं, एक कथा हम तुमको सुनाते हैं। एक जंगल में बहेलिया रहता था, मानो विधाता ने पक्षियों के काल के रूप में ही उसकी सृष्टि की थी। एक बार उस बहेलिए ने जाल फैला दिया, दाने का लालच दिखा करके चिड़ियों को फंसा लिया। एक मादा चिड़िया थी, वो दाने के लोभ में जाल में फंस गई। अब उसका जो पति था, अपनी पत्नी को, मादा को जाल में फंसे हुए देख करके वो रोने लगा। कृपणम मानुषो चंत्या दीनया किं करिष्यति। बेचारा रोते हुए कहने लग गया कि अरे देखो तो सही, ये बेचारी फंदे में फंस गई है, इस परमात्मा के भीतर दया नहीं है, अब ये मेरे बिना बेचारी क्या करेगी, इसकी तो बड़ी भारी विपत्ति आ गई, और देखो तो सही ये विधाता निर्दयी है, ये मेरे ही सामने छटपटा रही है, शोक से व्याकुल हो रही है, इस बेचारी को लेकर वह काल रूपी विधाता क्या करेगा समझ में नहीं आता, उसकी मौज हो तो हमको ले जाए पर इसको छोड़ दे, क्योंकि ये इसके जाने के बाद में अपना जीवन तो मरा हुआ ही समझूंगा, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, दीनता और दुख से भरा हुआ विधुर जीवन लेकर, पत्नी से वियुक्त जीवन लेकर मैं क्या करूंगा, और देखो तो सही ये मर गई तो मेरा क्या होगा, ये जो बच्चे हैं ना हमारे छोटे छोटे, इनके अभी पंख नहीं उगे हैं, इनका भरण पोषण कौन करेगा, स्त्री के मर जाने पर इन मातृविहीन बच्चों का मैं पालन पोषण कैसे करूंगा, ये बच्चे भी चींची कर रहे हैं घोंसले में, अपनी माँ की बाट जो रहे हैं, बिलाप करने लग गया, इतना रोया वो कुलिंद नाम का पक्षी के महाराज वो तो रो रहा था और बहेलिए ने उसको भी बाण मारा, वो वहीं जैसी आराम हो गया, पत्नी तो मरी नहीं जाल में फंसी, वो बेटी फंसी भई है और वो मर गया महाराज, यही दशा तुम्हारी होने वाली है, इसके लिए रो रहे हो, रोते रोते तुम भी मर जाओगे, काल रूपी बहेलिया तुमको कब शिकार बना लेगा, तुम 100 बरस तक भी नैनम प्राप्स्यत सोचन्त्यः पतिम वर्ष शतैरपि, 100 वर्ष तक रोती रहो तो भी जो मर गया वो लौट के आने वाला नहीं, ये तो मर गया तो मर गया, तो लौट के नहीं आएगा, उस बाल रूप यमराज की बात सुनकर के सब दंग रह गए, अरे इतना छोटा बच्चा इतनी ज्ञान विज्ञान की बातें करता है, अब तो ज्ञातयो मेनिरे सर्वम अनित्यम यथोत्थितम, सबने समझ लिया कि संसार नाशवान है, सब झूठ का झमेला है, कहीं कुछ नहीं, ये बात समझ में आ गई, सबने उसके लाश को दे दिया, रात भर तो सब रो ही रहे थे, सवेरे फिर उसका संस्कार किया गया, तो बंधु बांधव ने स्वयं की अंत्येष्टि की, ऐसे ही तुम लोग शोक मत करो, देखो यमराज का उपदेश हमने तुमको सुनाया है, इस संसार में का आत्मा का परो वात्र सुया पारक के एववा स्वपराभिनवेशेन विज्ञा विना ज्ञानेन देहिनाम, कितनी बढ़िया बात हिरण्यकश्यपु बोल रहा है, कहता देखो संसार में कौन अपना है, कौन अपने पराया है, कौन अपने से भिन्न है, क्या अपना है क्या पराया है, प्राणियों के अज्ञान के कारण ही ये अपना है और ये पराया है, ये दुराग्रह हो रहा है, भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है, ऐसा ज्ञान जिसको हो जाएगा वो निर्विकार हो जाएगा, काम क्रोध रहे वो असुर थोड़ी रहेगा, वो तो जीवन मुक्त महात्मा हो जाएगा, लेकिन इतना उत्तम ज्ञान हिरण्यकशिपु को है, अब उसका उपदेश सुनकर के लिखा है पुत्र शोकम क्षणा तिक्ता तत्वे चित्त मधारयत, उसके उपदेश को सुनकर के द्वितीय माता ने तत्व में चित्त को स्थिर किया और शोक का त्याग कर दिया, और हिरण्यकशिपु ने अपने भाई का अंत्येष्टि आदि संस्कार करने के बाद मैं अजर अमर हो जाऊं, एक छत्र सम्राट बन जाऊं, पूरे ब्रह्मांड का शासक बन जाऊं, मेरे सामने किसी को खड़े होने की भी हिम्मत न रह जाए, ऐसा संकल्प करके, अब ये संकल्प ध्यान दें, ये संकल्प देह को आत्मा माने बिना संभव है क्या, पर खुद तो देह को आत्मा माने बैठा है और दूसरों को उपदेश दे रहा है कि देह को आत्मा मत मानो, यही दशा हम लोगों की है, यदि हमारा ज्ञान ध्यान भी ऐसा ही है तो हम भी रावण कंस हिरण्यकशिपु की श्रेणी में ही माने जाएंगे, इसलिए ये आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए कि व्यास पीठ पर बैठकर जो ज्ञान विज्ञान का उपदेश हम दे रहे हैं इसमें से हमने कितना भीतर से स्वीकार कर पाया है, नहीं तो हमारा उपदेश भी हिरण्यकश्यपु के जैसा ही हो जाएगा। अब हिरण्यकश्यपु मंदराचल की घाटी पर तपस्या करने चला गया। ऊर्ध बाहुर नभो दृष्टि ही पादांगुष्ठाश्रिता बनी। असुर लोग बड़ी कठोर तपस्या कर लेते। ऊर्ध बाहु ऊपर की ओर भुजाएं कर ली, आकाश की ओर दृष्टि है, पैर के अंगूठे के बल पर ये खड़ा हो गया। इतनी कठोर तपस्याएं की, इसके बाल विशाल जटाएं बन गए और तपस्या के तेज से उसकी जटाएं ऐसे चमक रही थी मानो प्रलय काल के सूर्य की किरणें हों। और महाराज देवास्थानानि भेज रे, पहले तो देवता अपने अपने लोग छोड़ के भाग गए थे, जब ये तपस्या में लग गया तो देवता अपने पदों पर जाकर प्रतिष्ठित हो गए। भयंकर तपस्या करके तपस्या की आग उसके सिर से निकलने लगी, धुआं जैसा निकलने लग गया, चारों ओर फैल गया, सारे लोक जलने लग गए हिरण्यकश्यपु की तपस्या से, समुद्र खोलने लगे। चुक्षुभुर नद्युदन्वन्तः सप्त दीपादृश्च चालभू। हे भगवान, आप उसके अभीष्ट की पूर्ति कीजिए, नहीं तो अपनी तपस्या से वो हमको जला डालेगा। आप सब कुछ जानते हैं, हम आपको अपनी ओर से क्या निवेदित कर सकते हैं, आप ही जानो यह किस लिए घोर तपस्या कर रहा है। देवताओं ने क्या कहा? देवताओं ने कहा हमको लगता है कि इंद्र तो वो पहले ही बन गया था, धरती जीत ली, पाताल जीत लिया, स्वर्ग से हम लोगों को भगा दिया था, अब लगता है वो खुद ब्रह्मा बनना चाहता है, वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पद पर आपके पद पर बैठना चाहता है, क्योंकि आप सबसे ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं और ये तपस्या करके आपके ही पद को प्राप्त करना चाहता है। तो हे ब्रह्मा जी महाराज, हमारी प्रार्थना है आप उसको ब्रह्मा जी मत बना देना, क्यों? सब उलट पलट कर देगा महाराज, सब व्यवस्था को पूरा बदल डालेगा। आप प्रसन्न जरूर होना, चाहे जो कुछ वरदान देना, पर उसको ब्रह्मा जी मत बना देना। क्यों? क्योंकि किमन्यै काल निर्भूतै कल्पान्ते वैष्णवादि भी। बहुत ऊंची बात है। हिरण्यकश्यपु की विचारधारा क्या है? बोले जब ब्रह्मा जी का लोक ही मुझे प्राप्त हो जाएगा फिर विष्णुवादी लोकों का क्या कहना, माने वैकुंठ गोलोक साकेत ये तो सब नाशवान लोक हैं, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कल्प के अंत में सब काल के गाल में समा जाने वाले हैं। ये किसकी मान्यता है? वेद की मान्यता ही माया से युक्त है, तो उनके लोक भी माया से मुक्त नहीं है और माया तो नष्ट हो जाने वाली है, एक दिन वे लोक भी नष्ट हो जाने वाले हैं। और वो एक बड़ा पुष्ट परंपरा है, तमाम ग्रंथ लिखे हुए हैं, लंबे चौड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, पर ये मान्यता हिरण्यकश्यपु की मान्यता है। ना तो भगवान विनाशी हैं, ना भगवान के लोक ही विनाशी है, तब इनको सत्य नित्य कौन मानता है? ये केवल वैष्णव, वैष्णव ही भगवान के नाम रूप लीला धाम को सत्य और नित्य मानते हैं, इसलिए वैष्णव मत सर्वोपरि सिद्धांत है, यही जीव का परम कल्याण करने वाला है। और महाराज जी इस प्रकार से ये हट करके तपस्या में झुका हुआ है, इसलिए विधत्स्वानंतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर, इसलिए हे भगवान जो अच्छा आपको लगता हो आप वही कीजिए। तवासनम द्विज गवाम पारमेश्यम जगतपते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च। हे भगवान ये ब्रह्मा जी का जो पद है वो गौ और ब्राह्मणों की वृद्धि के लिए है, कल्याण विभूति कुशल और विजय के लिए है। इसका मतलब है कि यदि ये पद हिरण्यकश्यप के हाथ में चला गया तो गऊ और ब्राह्मणों पर संकट आ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता मत करो, भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान होकर के मंदराचल की घाटी पहुंचे। महाराज ये इतना कठोर तपस्या इसने किया था, इसका सारा शरीर उसको चींटियां खा गई थी, दीमक खा गई थी, और इसके शरीर के स्थान पर घास और बांस पैदा हो गए थे। चींटियों ने इसकी मेदा त्वचा मांस खून सबको चाट गई थी, केवल हड्डियों का ढांचा था और प्राण इसमें टिके हुए थे। इसकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी विस्मित हो गए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल का सिंचन किया। सिद्ध जल का सिंचन करते ही वो बामी बांस सब हट गए और तपे हुए सोने के समान हृष्ट पुष्ट शरीर वाला जल पड़ते ही हिरण्यकश्यपु सुगठित सुदृढ़ शरीर वाला वज्र जैसे शरीर वाला हिरण्यकश्यपु बाहर निकल कर के आया और साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोसि काश्यप बरदोह मन प्राप्तो ब्रीतामीप सुतो बरा अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारम महदद्भुतम दंस भक्षित यस्य प्राणायस्य शीरते। हे कश्यप नंदन तुम अपनी तपस्या से सिद्ध हो गए हो, मैं बर देने के लिए आया हूँ, तुम अपने अभीष्ट का बर हमसे मांग लो। तुम्हारे हृदय में बड़ा भारी आत्मबल है, तुम्हारे शरीर में न कहीं मांस था न नसें थी न रक्त था न चमड़ी थी, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी तुमने अपने संकल्प से हड्डियों में प्राणों को रोक के रखा है, कितने तुम मनस्वी हो। ऐसी तपस्या आज तक किसी ऋषि मुनि महात्मा ने नहीं की, नहीं तत् पूर्वर्षय चक्रु न करिष्यन्ति चापरे, ना आज तक ऐसी तपस्या किसी ऋषि ने की ना आगे कोई ऐसी तपस्या कर पाएगा, ये तो तुमसे ही संभव है। निरंबुर धारय प्राणान को वै दिव्य शतसमम, देवताओं की गणना से 100 वर्ष तक बिना अन्न जल के वायु के भी बिना वायु को रोक करके अपने प्राणों को स्थित करके रखना, ये तो तुम्हारे बस की ही बात है। कितने हुए हैं? 36,500 वर्ष मनुष्यों के 36,500 वर्ष हुए, 36,500 वर्षों तक तुमने तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या, ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े धीर पुरुष भी ऐसा नहीं कर सकते। तपो निष्ठेन भवता जितो हम जिति नंदन, हे जिति नंदन तुमने अपनी तपस्या से हमको जीत लिया और तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा, मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता है। मर्त्यस्यते अमर्त्यस्य दर्शनम न फलम मम, मरण धर्माओं को मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। जैसे ही जल छिड़का कमंडलू से, अब तो दिव्य शरीर से युक्त हुआ वह बाहर आया और ननाम सिरसा भूमौ तद्दर्शन महोत्सवा साष्टांग प्रणाम किया उसने और गदगद होकर के अश्रुपूरित नेत्रों से हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की स्तुति करने लग गया। हिरण्यकशिपुरुवाच, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है। कल्पान्ते काल सृष्टेनो योन्धेन तमसा व्रतम अभिव्यनक जगदिदम स्वयं ज्योति स्वरोचिसा, हे भगवान कल्प के अंत में जब सारी सृष्टि अंधकार से ढक गई थी तब स्वयं प्रकाश रूप आपने अपने तेज से इस सृष्टि को पुनः प्रकट किया। इस त्रिगुणमय रूप की इसकी रचना रक्षा संहार सब आप करते हैं, आप रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं, सत्गुण का आश्रय लेकर पालन करते हैं, तमोगुण का आश्रय लेकर आप संहार करते हैं, आप सबसे परे हैं, आप सबसे महान हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे भगवान आप जगत के मूल कारण हैं, ज्ञान विज्ञान आपकी मूर्ति है, प्राण इंद्रिय मन बुद्धि विकार द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। हे भगवान आप सारे जगत के नियंत्रक हैं, आप प्रजा के रक्षक हैं, आप सबके स्वामी हैं। वेद में होता अध्वर्यु ब्रह्मा उद्गाता, ये जो यज्ञ के अंग हैं वो आपका शरीर है। अग्निष्टोम आदि सात यज्ञों का विस्तार आप ही करते हैं। आप सभी प्राणियों के प्रिय आत्मा हैं। आप आदि अंत और मध्य से रहित परमात्मा हैं। आप संपूर्ण जीवों के जीवन दाता हैं। कार्य कारण चल अचल कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। विद्या कलाएं सब आपके शरीर हैं। त्रिगुणमयी माया से अतीत आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं, अपने में ही विलीन कर देते हैं। हे पुराण पुरुष, आप साक्षात परब्रह्म हैं। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ देखिए, हिरण्यकश्यप के द्वारा की गई ब्रह्मा जी की स्तुति ब्रह्मा नामक देवता की स्तुति नहीं है, अपितु ब्रह्मा जी के भी जो अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि हैं, उन्हीं की स्तुति की जा रही है। जहाँ कहीं हम स्तुति करते हैं तो वस्तुतः भगवान की ही वह स्तुति होती है, क्योंकि स्तुत्य तो केवल भगवान ही हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो इसने कहा यदि दास्यस्य अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्य सदृशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। हमारे महाराज जी इस भाव को इस प्रकार कहते थे कि पहले तो इसने कहा मृत्युर्मा भून मम प्रभो, आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी हे प्रभो मेरी मृत्यु ही न हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। महाराज जी कहते थे कि ब्रह्मा जी चाहते तो अजर अमर कर देते, उनमें सामर्थ्य है, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा ये अजर अमर हो गया तो दूसरे लोगों का जीना मुश्किल कर देगा, तो ब्रह्मा जी ने कन्नी काटी, बहाना बनाया। ब्रह्मा जी बोले दैत्यराज हिरण्यकशिपु, हम और हमारा लोक ही समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, तो हम तुमको मृत्यु से रहित तो नहीं बना सकते हैं। अमरत्व को छोड़कर जो तुम चाहो सो मांग लो। इसने कहा चलो हम ऐसा वरदान मांगेंगे कि नाम अमरत्व तो उसका नहीं होगा पर हम अमर हो जाएंगे, ब्रह्मा जी को ठग लेंगे। महाराज जी कहते थे दुष्ट लोग ऐसे ही सज्जनों को ठग लेना चाहते हैं पर वो ठगाए खुद ही जाते हैं, वो ठग नहीं पाते सज्जनों को। उसने कहा आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, क्योंकि वो तो यही जानता है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाहर कुछ है ही नहीं, जबकि ब्रह्मा जी की सृष्टि जिन्होंने की वो तो उनसे बाहर है कि नहीं, भगवान की सृष्टि तो अलग है। लेकिन इसने कहा ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि से मेरी मृत्यु ना हो, चाहे देवता हो दैत्य हो दानव हो मानव हो राक्षस हो नाग हो यक्ष हो गंधर्व हो किन्नर हो, किसी से मेरी मृत्यु ना हो, घर के भीतर बाहर मेरी मृत्यु ना हो, रात्रि में ना हो दिन में ना हो, न भूमौ नाम्बरे मृत्यु, धरती पर भी ना हो आकाश में भी ना हो, मनुष्य से भी ना हो पशु से भी ना हो, अस्त्र से शस्त्र से पृथ्वी में आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो, प्राणवान से भी मेरी मृत्यु ना हो, निष्प्राण से भी मेरी मृत्यु ना हो, नागों से भी मेरी मृत्यु ना हो, अप्रतिद्वंदिताम युद्धे, युद्ध में अप्रतिद्वंदिता मुझे प्राप्त हो, युद्ध में मेरी बराबरी कोई न कर सके, एक पत्यम च देही नाम, मैं सबका एक छत्र सम्राट हो जाऊं प्राणियों का, लोकपाल दिक्पालों की महिमा मुझे प्राप्त हो जाए, तपस्या और योग का प्रभाव उस सब मुझे स्वतः प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा एव मस्तु एव मस्तु एव मस्तु, क्यों कह दिया, इसलिए एव मस्तु कह दिया कि ब्रह्मा जी जानते हैं कि तू जितना बुद्धिमान है उससे लाखों करोड़ों गुना हमारे भगवान बुद्धिमान हैं। तुम अपनी चतुराई से चाहे जो वरदान मांग लो, लेकिन भगवान तो तुम्हें मार ही डालेंगे, भगवान से बचकर कहां जाओगे। अब तो प्रसन्न होकर के चला गया, ठहाका लगाने लग गया, मन में सोचने लग गया कि मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया, मैं अजर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा यद्यपि तुमने जो वरदान मांगे हैं वो बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं इसलिए हमने तुमको दे दिया। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी चले गए। अब तो महाराज करेला और नीम पर चढ़ा, दुष्ट तो था ही, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके और अधिक दुष्ट हो गया। तीनों लोग थर थर कांपने लगे। इसने देवताओं को, असुरों को, राजाओं को, गंधर्वों को, गरुड़ आदि पक्षियों को, सबको अपने वश में कर लिया। सिद्ध चारण विद्याधर ऋषि, पितरों के राजा मनु, यक्ष राक्षस पिचास, भूत प्रेत, इनके स्वामियों को सबको उसने अपने अधीन कर लिया। इन सबकी शक्ति भी छीन ली, सबके स्थान भी छीन लिए। जहार लोकपाला नाम स्थानानि सह तेजसा, लोकपालों के स्थान को छीन लिया। अब उनके तेज को, उनकी शक्ति को भी इसने छीन लिया। अब तो नंदन वन आदि में ये विहार करता और किसी को अभिषेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही जाकर बैठ गया इंद्रासन पर, इंद्र भवन पर अधिकार कर लिया। तीनों लोक की लक्ष्मी को भोगने लग गया। महाराज बड़ा बढ़िया स्वर्ग है, यहाँ वर्णन है, मूंगे की तो सीढ़ियां बनी हुई हैं, वहाँ मरकत मणि की पूरी धरती जड़ी हुई है, स्फटिक मणि की देहली बनी हुई है, वैदुर्य मणि की खंभे और खंभियों की श्रेणियां बनी हुई हैं, पद्मराग मणि जिसको माणिक्य कहते हैं उसके आसन बिछे हुए हैं, दूध के फेन को लज्जित करने वाले सुंदर कोमल सुई सैयाएं वहाँ हैं, बड़ी सुंदर वहाँ की शोभा है। उसमें वो बैठा है और वहाँ, यहाँ महाराज जी एक विशेष बात है, नारद जी सुना रहे हैं ये कथा युधिष्ठिर को, और कथा सुनाते हुए यह भी कह रहे हैं, जगुर महेंद्रासन मोज सातम विश्वा वसु तुम्बर रस्मदादया अस्मदादया, अस्मदादया माने हम और तुम्बरु आदि गंधर्व उसके यश को गाते थे। नारद जी खुद कह रहे हैं कि इतना उद्दंड था कि हमको भी उसके दरबार में बैठकर बीणा बजा बजा कर उसकी जय जयकार करनी पड़ती थी। ब्रह्मा जी महाराज जी सुनाते थे कि इतना प्रचंड प्रतापी था हिरण्यकशिपु, एक दिन नारद जी नजर में पड़ गए। ए बाबा जी कहाँ कहाँ रहते हो? नारद जी बोले कोई स्थाई पता नहीं है हमारा, हम तो घूमते थे। क्यों घूमते हो? अब नारद जी कहें कि हम हरिगुण गाते हुए बीणा बजाते घूमते तो चक्कर में फंस जाएंगे। तो नारद जी बोले तीनों लोकों में घूम घूम कर आपका ही सुयश गाते हैं। अच्छा वाह वाह, हमारा यश गाते हो, गाओ घूमो फिरो कोई बात नहीं, तुमको पूरा लाइसेंस दे दिया घूमने फिरने का, पूरे ब्रह्मांड का घूमो सब जगह जाओ, हमारा यश गाते हो ना। हाँ, भगे बिचारे नारद जी वहां से। आकाश में सिद्ध लोग खड़े थे, उन्होंने कहा आप संत होकर झूठ बोलते हैं, आप नारायण का गुण गाते हैं कि इस दैत्य का गुण गाते हैं? नारद जी बोले प्रहलाद चरित्र हम गाएंगे, और प्रहलाद जी का चरित्र गाएंगे तो हिरण्यकशिपु का चरित्र गाए बिना प्रहलाद जी का चरित्र गाया कैसे जाएगा, तो इसलिए हमने प्रहलाद चरित्र का स्मरण करके कह दिया कि हम तो तुम्हारे ही गुण गाते हैं। जितने दैत्य थे ना वो सब शुक्राचार्य जी से थर थर कांपते थे, जितने दैत्य राज, पर शुक्राचार्य जी हिरण्यकशिपु से थर थर कांपते थे। इतना ताकतवर चेला था कि गुरुजी डर के मारे हवा खिसक सकती थी गुरुजी। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये तो बहुत दुष्ट है, ये तो चाहे जब अपमान कर देगा, इतनी शक्ति इसको तपस्या से मिल गई है कि इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अपमान करे और हमें क्रोध आवे, हम श्राप भी दें और कुछ इसका बिगड़े भी नहीं, और हमारे ऊपर ही संकट आ जाए, ये ठीक नहीं, दुष्ट संगजन देव विधाता। तो शुक्राचार्य जी बोले राजन आपकी अनुमति हो तो मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूं। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु की त्योरी चढ़ गई, मेरे रहते हुए आपको तपस्या करने की क्या जरूरत पड़ गई, तुम्हें कुछ वरदान चाहिए हमसे मांग लो, आशीर्वाद वरदान कुछ तुमको जरूरत हमसे मांग लो, क्यों करोगे तपस्या? शुक्राचार्य शुक्राचार्य जो बोले राजन आपने जो कुछ प्राप्त किया है तप के ही द्वारा प्राप्त किया है, पर तप तो एक पूंजी है, वो तो खर्च होगी, तो हम चाहते हैं कि आपकी पूंजी खर्च ना हो, आपकी तपस्या बढ़ती रहे। आपको तो फुर्सत नहीं है अब तपस्या करने की, आपके कल्याण के लिए तपस्या करेंगे। ये बात सुनते ही बहुत खुश हुआ, ठहाका लगाकर बोला वाह वाह वाह। गुरुओं को ऐसा ही चाहिए, चेलों के बदले तपस्या कर लिया करें, माला फेर लिया करें, भजन कर लिया करें, चेलों को निश्चिंत करें। वाह, ऐसे ही गुरु चाहिए, इसलिए तो हमने तुमको गुरु बनाया। जाओ करो तपस्या, हमारे कल्याण के लिए तपस्या करो, जाओ। लेकिन एक बात बता के जाओ, दैत्य विश्वविद्यालय का क्या होगा? दैत्यों का जो महाविश्वविद्यालय है उसका क्या होगा? अब तक तो आपके संरक्षण में चलता है, अब कौन उसको देखरेख करेगा? शुक्राचार्य जी बोले हमारे दो पुत्र हैं, एक का नाम है शंड, दूसरे का नाम है अमरक। ये शंडामरक ये विद्यालय का संचालन करेंगे, यज्ञ आदि कराएंगे, सब काम करेंगे। अच्छा जाओ। वो भी पिंड छुड़ाकर चले गए, इतना उद्दंड था, पराक्रमी था, ये इतना तेजस्वी था। नारद जी कहते सएव वर्णाश्रम भी कृतभीर भूरि दक्षिण ही इज्यमानो हवीर भागान अग्रहित स्वेन तेजसा। वर्णाश्रम धर्म करने पालन करने वाले लोग यज्ञ करते और कहते इंद्राय नमः स्वाहा, तो अग्नि की हिम्मत नहीं थी जो आहुति इंद्र तक पहुंचाते, अग्नि आहुति हिरण्यकश्यप तक पहुंचाते थे। किसी देवता के नाम से अग्नि में स्वाहा करो, सब पुण्य जाता था हिरण्यकश्यप के पास, सबकी आहुति छीन लेता था, सबके यज्ञों का फल छीन लेता था। धरती के सातों द्वीपों पर उसका अखंड राज्य था और बहुत बढ़िया शासन था। ऐसा शासन किसी का नहीं हुआ जैसा हिरण्यकश्यप का हुआ। कैसा शासन था? अकृष्ट पच्या तस्यासीत सप्तद्वीपवती मही। सप्तद्वीपवती पृथ्वी अकृष्ट पच्या थी। अकृष्ट पच्या माने बिना जोते बिना बोए धरती में अन्न पैदा होता था और अपने आप कट करके घर में आ जाता था। अच्छा एक बात बताओ, ये व्यवस्था सही थी कि गलत थी? हम आपसे उत्तर चाहते हैं। सही व्यवस्था थी कि गलत थी? हैं? गलत क्यों थी? हाँ ये कहते ना हराम का खाना। हमारे धर्म शास्त्र में मना ही है, बिना परिश्रम के आपको खाने का अधिकार नहीं है, आप मेहनत कीजिए। बिना पुरुषार्थ के जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये पाप की कमाई है। एक सच्ची घटना आपको सुनाए, जौनपुर सुना है आपने? जौनपुर, जौनपुर जिले में एक महात्मा रहते थे, हमारे परम श्रद्धेय श्री रामायण जी महाराज भी जौनपुर जिले के ही थे। जौनपुर जिले में एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, बहुत लंबे समय तक तीव्र गति से उन्होंने भजन साधन किया, लेकिन उनको भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो वे बड़े निराश और हताश हो गए। हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा खेत था, तो एक कोई सिद्ध पुरुष बिचरते बिचरते वहां आए, तो उनसे उन्होंने पूछा कि मैं बचपन का साधु हूं और जितनी भी संयम सदाचार की सावधानियां हैं वो सब हमने रखी, भजन साधन भी किया, लेकिन हमको अनुभूति क्यों नहीं हो रही? तो महात्मा ने कहा कि ऐसे ही है, राम राम करते रहो, कल्याण तो हो ही जाएगा। अरे बोले मरे पीछे कल्याण नहीं, हम जीते जी जो पाना चाहिए वो हम प्राप्त करना चाहते, उसमें बाधा कहाँ आ रही है? तो महात्मा बोले बाधा यही आ रही है कि तुम अपने परिश्रम की कमाई खाकर भजन नहीं कर रहे हो। जो भगत जगतों का अन्न चून आ रहा है उसको खा करके जो भजन कर रहे हो, तो भजन तो सब उनमें चला जा रहा है। अब अपने परिश्रम से, अपने परिश्रम की कमाई खा करके तब भजन करो, जल्दी काम बनेगा। और सिद्ध पुरुष कह के चले गए। उनके जाते हुए भगत जगत जो बेचारे सेवा करते थे ना, कहीं से सीधा आ गया, सामान आ गया, महात्मा ने सबको हाथ जोड़ लिए। बोले हनुमान जी तो सबके हैं, दर्शन के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन किसी से न तो एक सूत का धागा चाहिए, न एक पैसा चाहिए, न अन्न का एक कण चाहिए। बोले बाबा जी पर कैसे होगा? बोले जैसे होगा तैसे होगा। तो मंदिर में ही थोड़ी जमीन थी, उसी को कुदाल से खोद खोद करके कुछ बो लेते थे, उसी को काट लेते थे, उसी को खा करके उन्होंने भजन किया। बहुत कम अन्न बचता था उनके लिए, तो कोई संत आ जाते थे तो उसी में से थोड़ा सा देते थे। बोले ज्यादा चाहिए तो गांव से भिक्षा मांग लो और बनाओ खाओ, हम कुछ को खाना भी नहीं, पर हम तो इतना ही दे सकते, क्यों हमारे पास है ही इतना, हम ज्यादा दे नहीं सकते। इस तरह से उन्होंने अपने परिश्रम की कमाई करके भजन करना आरम्भ किया, तो कहते थोड़े ही दिनों में उन्हें भगवत साक्षात। ये मधुकरी मांग के खाना भी ये मुफ्त का सौदा नहीं है। हमारे यहां साधुओं में कहावत है, संसारी का टुकड़ा नौ नौ अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नाही तो फारे आंत। बहुत तीव्र भजन की आवश्यकता है, इसीलिए संतों में कैंकर्य की परंपरा है। स्थानों में रहकर गैया का गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, टोकना मांजना और साधन करना, ये सब करने से, श्रम करने से जो अन्न का दोष है उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ संतों में कैंकर्य की प्रधानता है, सेवा की प्रधानता है। जो स्थान में रहते हैं उन्हें तो स्थान में रहकर सेवा करनी ही चाहिए, जो स्थान में नहीं रहते हैं उन्हें भी किसी भी पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष जो सामने पड़े उसकी सेवा करनी चाहिए। और यहाँ हमने देखा है, यहाँ सरोवर पर कुछ संत रहते हैं, एक बाबा यहाँ रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सरोवर का, कोई जूता चप्पल पहन के नीचे नहीं जा सकता, सफाई भी रखते हैं, ये स्वभाव में होना चाहिए। जहां हम रहें वहां सेवा करके रहें, ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। तो ये अच्छी व्यवस्था इसलिए नहीं थी क्योंकि इसमें पुरुषार्थ नहीं था, ये तो बस मुफ्तखोरी थी। नदियां जो है अपने आप सब कामनाओं को पूरा कर देती थी। नानाश्चर्य पदम नभा, हिरण्यकशिपु के राज्य में टीवी, सिनेमा घर, ये सिनेमा का पर्दा ये सब नहीं था, आकाश को आज्ञा दे रखी थी, आकाश में अपने आप सिनेमा दिखता था, आकाश के पर्दे में सिनेमा दिखता था, सब लोगों का मनोरंजन आकाश करता था, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। और समुद्र की ड्यूटी थी, बढ़िया बढ़िया रत्न खोज खोज करके लाओ हमको भेंट करो, अमृत जैसा जल भरा रहता था, वृक्षों को बिना ऋतु के भी फलों से लदा रहना पड़ता था, लोकपालों का ऐश्वर्य सब धारण करता था, पर ये सारी सुख सुविधाएं दुष्टों को ही प्राप्त थी। जो भगवान को मानने वाले थे उनको तो दंड दिया जाता था, उनको कष्ट दिया जाता था। अब तो महाराज इतना मतवाला हो गया कि शास्त्रों की मर्यादा का उसने उल्लंघन कर दिया, उसके दंड से भयभीत होकर लोकपाल दिक्पाल सब छिप गए जाकर के अन्यत्रा लब्ध शरणाः, तीनों लोकों में देवताओं को कहीं शरण नहीं मिलती थी, कहां जाए उसके डर के मारे। तो शरणम ययुरच्युतम, सब देवता भगवान की शरण में गए, बोले महाराज आपके चरणों में नमस्कार है। तस्य नमोस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिश्वरः, यद गत्वा न निवर्तन्ते शांता सन्यासी नो मनाहा। वे कहने लगे कि हे भगवान, आपके चरणों में नमस्कार है, आप तो उस नित्य धाम में विराजते हैं जहाँ पहुँच करके सन्यासी कभी लौट करके संसार में आते नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम ममो। हे भगवान, हम आपकी उपासना करते हैं, ऐसा कह करके उन देवताओं ने अन्न जल आदि का त्याग करके वायु का आहार करते हुए भगवान की उपासना आरंभ कर दी। उसी समय अभय दान देने वाली भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान ने कहा, माघैश्च बुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः, तुम सबका कल्याण हो, तुम डरो मत, क्योंकि मेरा दर्शन सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारक है। देखो, इस नीच दुष्ट हिरण्यकश्यपु की दुष्टता का हमको पहले से ही पता था। तस्य शांतिम करिष्यामि, इसकी दुष्टता की शांति में कर दूंगा, बस समय की प्रतीक्षा करो। कालम तावत प्रतीक्षत, तब तक काल की प्रतीक्षा करो। बोले, हमारी तो नाक और दम आ गई है महाराज, जीना मुश्किल हो रहा, कहाँ तक प्रतीक्षा करें, जल्दी मारो इसको। अभी श्लोक लिख लो, जिसको अपना जल्दी विनाश चाहिए वो ये काम करना शुरू कर दे। जो चाहता हो कि मेरा सर्वनाश जल्दी हो जाए, उसको ये काम शुरू कर देना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, यदा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रेशु साधुसु, धर्म करता है पर नष्ट कब होगा। बोले, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दुर्योधनस्ये पिबरोर्जितम्। जब परम निर्वैर प्रशांत अपने पुत्र महात्मा प्रहलाद के साथ जब ये द्वेष करेगा, तब मैं इसका वध करूंगा। ध्यान में अवैध नहीं भाई, सभी अपराधों से बड़ा अपराध भगवान ने संत से द्रोह माना। संत द्रोह को साधुसु सबसे बड़ा अपराध माना भगवान ने। भक्त प्रहलाद से जब वह द्रोह करेगा, तब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत कर नारद उवाच इत्युक्त्वा लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकशः न्यवर्तन्त गतो द्वेगा मेनिरे चासुरम हतम्। देवता प्रसन्न होकर के चले गए और उन्होंने समझ लिया, मानो हिरण्यकश्यपु तो मर ही गया, ऐसा समझ लिया। भगवान ने कह दिया, मानो मर गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र हुए। इन चार पुत्रों में प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, पर गुणों में प्रहलाद जी सबसे बड़े थे। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुता प्रहलादो भून महाशेषाम गुणैर महदुपासकः। दैत्यराज प्रहलाद के चार पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद जी थे, पर गुणों में सबसे बड़े थे। क्यों, कौन सा गुण सबसे बड़ा था उनमें? महद उपासक, महत उपासक, महत उपासक महापुरुषों की, साधु पुरुषों की उपासना करने वाले थे, माने संत सेवा का गुण उनमें था। और कौन सा गुण था? अब देखो, ये भक्तों के गुण हैं। ये गुण यदि आप में हैं तो आप भगवान के भक्त हैं, ये गुण आप में नहीं है तो आप भगवान के भक्त नहीं हैं। आप साधु सेवा में आपकी रुचि है तो आपका आप भगवान के भक्त कहलाने के योग्य हैं। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आ आत्मवत् सर्वभूते सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः ब्रह्मण्यः। ब्राह्मणों के भक्त हैं प्रहलाद जी। हरि भक्त की पहचान है, कोई भगवान का भक्त भी अपने को कहे और ब्राह्मणों की निंदा करे, ब्राह्मणों का अपमान करे, वो कभी भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, और हम भगवान के भक्त होकर ब्राह्मण का तिरस्कार करें तो भगवान प्रसन्न होंगे इससे? भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? बोले सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। वो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। अब कोई कहे कि ब्राह्मण होए तब ना, इनमें ब्राह्मण के से लक्षण तो दिखते ही नहीं। चलो आपकी बात मान ली हमने एक अंश में। देखो यज्ञ कुंड की अग्नि कितनी पवित्र होती है, पवित्र होती कि नहीं? अरणि मंथन करके प्रकट की जाती है, फिर उसको मंत्रों से प्रतिष्ठित किया जाता है और बड़ी पूजा होती है उस अग्नि की, बहुत पवित्र अग्नि होती है यज्ञ की। वो यज्ञ की पवित्र अग्नि बड़े से बड़े नगर को जला सकती है कि नहीं? आग पकड़ ले तो पूरा गांव पूरा नगर जल सकता है। अच्छा चलो चिता की अग्नि अपवित्र होती है, यज्ञ की अग्नि पवित्र होती वो भी जला सकती है, चिता की अग्नि अपवित्र होती है, क्या वह अपवित्र अग्नि भी फूस छप्पर पर पड़ जाए तो बड़े से बड़े नगर गांव को जला सकती है कि नहीं? जो ब्राह्मणोचित लक्षणों से युक्त है वो तो यज्ञाग्नि के समान ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मणोचित लक्षण नहीं है, जाति से ब्राह्मण है, वो भी अग्नि है, भले ही अपवित्र चिता की अग्नि के समान हो पर डरना उससे भी चाहिए, क्योंकि जलाने में समर्थ वह भी है। इसलिए ब्राह्मण मात्र का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अपने धर्म कर्म सदाचार से च्युत है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, उसके ठेकेदार तुम नहीं हो। तुम ब्राह्मण मानकर यदि उसका आदर सत्कार करते हो तो उसका लाभ तुमको मिल जाए। पर ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सोचे क्या तो हम ब्राह्मण हो गए, पंडित जी हो गए और अब क्या है, अब तो हम चाहे जो करें, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएं, जो नहीं पीना चाहिए वो पिए, जो नहीं करना चाहिए वो हम करें, हम तो ब्राह्मण हो गए। जो कुछ कर रहे हो ना ब्राह्मण होकर उठपटांगे, सब नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा। ये ब्राह्मण होने से इस पाप के परिणाम को भोगने से बच नहीं पाओगे, ये भोगना पड़ेगा। पर तुमको भी ब्राह्मण मानकर जो पूजा करेगा श्रद्धा करेगा उसे ब्राह्मण भक्ति का पुण्य मिल जाएगा। इसलिए ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण की निंदा मत करो, ब्राह्मण का तिरस्कार मत करो, ब्राह्मण का अपमान मत करो। प्रहलाद जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, शील संपन्न शील गुण से युक्त थे, सत्यसंध थे। सत्यसंध का अर्थ है कि वो सत्य प्रतिज्ञ थे, जो एक बार कह देते थे उससे फिर टलते नहीं थे, जितेंद्रिय थे। भगवान के भक्त को शील संपन्न होना चाहिए, भगवान का भक्त जो एक बार निश्चय कर ले उससे टलना नहीं चाहिए, जितेंद्रिय थे। आत्मवत् सर्वभूतानाम एकः प्रियसुहृत्तमः, वो संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा का ही दर्शन करते थे, सभी प्राणियों के प्रिय सुहृद और हितैषी थे, क्योंकि सब में भी अपने आत्मा का दर्शन करते थे। दासवत् सन्नतार यंग्री पितृवत् दीनवत् सलाह भ्रातृवत् सदसे स्निग्धो गुरु शीश्वर भावना विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस स्तंभ विवर्जितः। ये सब भक्तों के लक्षण हैं। प्रहलाद जी के कैसे विशेष लक्षण थे? कहते हैं वो दास की तरह, सेवक की तरह, माता पिता संत ब्राह्मण गुरुजन इनके चरणों में दास की तरह उपस्थित होते थे, इतनी दीनता के साथ उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते थे। और जो दीन दुखी होते थे उन गरीबों पर पिता के समान स्नेह करते थे, बराबरी वालों के साथ भाई के समान प्रेम करते थे, और गुरु शिष्यवर भावना, गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे कि ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप हैं। उनको विद्या प्राप्त थी, धन प्राप्त था, सौंदर्य प्राप्त था, बहुत सुंदर थे प्रहलाद जी, और कुलीनता भी प्राप्त थी। इतना सब होने के बाद भी इसका अभिमान उनको नहीं था, क्योंकि भगवान का भक्त जातिर विद्या महत्वंच रूप यौवन में वच, पांचों प्रकार के अहंकारों से शून्य होता है। ये पांचों चीजें थी प्रहलाद जी के पास, पर इनका अहंकार इनको छू तक नहीं गया था। दुखे नोद्विग्न चित्ते सुविष्णे सुनिस्प्रिया, और कैसे थे, बड़े से बड़े दुखों में वो घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना बहुत था, पर उसके ओर उनका कोई आकर्षण नहीं था। वो लोक परलोक के सभी भोगों को असत्य और सारहीन समझते थे। किसी वस्तु को पाने की ललक प्रहलाद जी के मन में नहीं थी। इंद्रिय प्राण शरीर मन सब उनके वश में थे। उनके चित्त में प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरा, उनके चित्त में कभी कोई कामना उत्पन्न ही नहीं होती थी। कहते हैं वो जन्म से असुर होने के बाद भी आसुरी संपत्ति उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। अंतिम बात तो ऐसी विचित्र कह दी महाराज जी। कहते जैसे भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही प्रहलाद जी के गुणों की भी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि भगवान के समस्त गुण प्रहलाद जी में आविर्भूत हो चुके थे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुराः, सारे दिव्य गुण प्रहलाद जी के भीतर भगवान के अवतरित हो चुके थे। एक विशेष बात, यम साधु गाथा सदसी रिपबोपि सुरा नृप प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशा। नारद जी कह रहे हैं देवताओं की सभा, जो देवता दैत्यों को अपना प्रबल शत्रु मानते हैं, उन देवताओं की सभा में जब हरि भक्तों की चर्चा चलने लग जाती है तो देवताओं को दूसरा उदाहरण समझ में नहीं आता है। देवता कहते भैया भक्ति तो प्रहलाद जी की जैसी होनी चाहिए, प्रहलाद जी को जैसी हरि भक्ति प्राप्त है, ऐसी भक्ति प्राप्त हो तो समझा जाए कि इसको भगवान की भक्ति मिल गई है। शत्रु भी जिनकी चर्चा करते हुए गदगद हो जाएं, ऐसी प्रहलाद जी की भक्ति। कहते किमुतान्ये भवादृशा, नारद जी कहते फिर प्रहलाद जी की बात सुनकर आप लोग गदगद हो जाएं तो क्या आश्चर्य है। देवता भी उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी अनंत महिमा और अनंत उनके गुण हैं। क्या कहते एक गुण ही उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। वासुदेवे भगवती यस्य नई सर्ग की रति, भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उनकी नई सर्ग की माने स्वाभाव की रति थी। कितना प्रेम प्रहलाद जी को भगवान के चरणों में प्राप्त था। न्यस्त क्रीडन को बालो जडवत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम, छोटे बच्चों का प्रायः मन खेल खिलौनों में लगता है, पर प्रहलाद जी का मन खेल खिलौनों में बिल्कुल नहीं लगता था। माता उनको खेल खिलौनों के बीच में बिठा देती थी पर वो खेल खिलौनों की तरफ देखते भी नहीं। क्यों? कहते कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने उनके आत्मा माने अंतःकरण को जकड़ रखा था, पकड़ रखा था, जिससे उनको संसार की सुदबुद रहती ही नहीं थी। संसार में रहकर भी संसार की सुदबुद खोई रहती थी। नवग्रह है ना, इन ग्रहों की दशा आती है फिर चली जाती है। इतने दिन की बुध की महादशा, इतने दिन की गुरु की महादशा, इतने दिन की शनि की महादशा, शुक्र की महादशा, राहु केतु की महादशा, वो आती चली जाती है। पर एक ग्रह ऐसा है उसका नाम है कृष्ण ग्रह। ये कृष्ण ग्रह की दशा जिस भाग्यशाली पर आ जाती है, फिर चढ़ने के बाद उतरने का नाम लेती नहीं है। ये अनुग्रह ही उनका ग्रह है। हे प्रहलाद जी, हम सब पर ऐसी कृपा करो कि हम सबके ऊपर भी कृष्ण ग्रह की दशा लागू हो जाए। कृष्ण ग्रह से ग्रस्त हो जाए हम सब, ऐसी कृपा हम सबके ऊपर करो। आप लोग कहेंगे कि कृष्ण रूपी ग्रह जब लग जाता है, इसकी दशा शुरू हो जाती है, तब लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण सुना रहे हैं सुखदेव जी। आसीन पर्यटन नसनन शयान प्रतिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिकः। आसीन प्रहलाद जी खड़े हैं, घूम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, जैसे मशीन क्रिया करे, ऐसे शरीर यंत्र के समान क्रिया करता है, पर नानुसंधत्त एतानि, ये सब करते हुए भी उनको नहीं लगता कि मैं खड़ा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, कुछ नहीं। किसी क्रिया में उनकी अहम बुद्धि होती ही नहीं है। क्यों? गोविंद परिरंभिता, उनको लगता है श्री गोविंद प्रभु ने चंदन चर्चित आजान लंबित भुजाओं में हमको भरकर अपनी छाती से लगा रखा है। ये अनुभव निरंतर गोविंद, इसको कहते हैं निरंतर भगवान की अनुभूति। कभी कभी भगवान के प्रेम में वे जोर जोर से रोने लग जाते। क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतना, भगवान का चिंतन करते करते रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते, कभी उच्च स्वर से गाने लग जाते, और कभी नाद करने हुंकार करने लग जाते। बिलज्जो नृत्यति क्वचित, कभी कभी लज्जा छोड़कर नाचने लग जाते, और कभी कभी तो क्वचित तद्भावना युक्त तन्मय चकार हो, कभी कभी भगवत भाव में ऐसे भर जाते कि भगवान की लीलाओं का स्वयं अभिनय करने लग जाते, राम कृष्ण के चरित्र का स्वयं ही अभिनय करने लग जाते। कभी कभी इतने प्रेम विभोर हो जाते कि इतना अश्रुपात होता, इतना रोमांच हो जाता, भगवान के स्पर्श की अनुभूति से ऐसे आनंद विह्वल हो जाते कि घंटों आंख मूंद कर बैठे रहते, प्रेम विभोर बने रहते। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निवेशया किंचन संग लब्धया तन्मन पराम निर्वृति मात्मनो मुहुर दुस्संग दीनान्यमन श्रमं व्यदात। ऐसा होता है, सेठ श्री जयदयाल गोविंद काजी की भी साधन काल में यही स्थिति थी। सेठ श्री जयदयाल गोविंद काजी को 22 वर्ष की आयु में भगवान का चतुर्भुज रूप का साक्षात दर्शन हुआ था, और वो चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते निरंतर भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते थे, तो आंख मूंद कर चलते थे। तो उनका स्वभाव क्या था, कोई साथ होता तो उस धीरे से हाथ पकड़ लेते उसका और बस चलते चलते चले जाते। कभी थोड़ी बहुत असावधानी होगी तो किसी में टकरा भी जाते, इसलिए अपने मित्र को कहते भाई हमको संभाल के ले चलना। खूब युवा थे, दीवार में माथा टकरा गया, माथा फूट गया। बड़ा अद्भुत जीवन था जयदयाल जी का, अद्भुत जीवन था। कितने लोगों को भगवान का प्रत्यक्षानुभव उन्होंने कराया। तो जैसे प्रेम की विलक्षण दशाएं, ओ भाई जी का तो कहना ही क्या, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का पूर्ण गुरुभाव जयदयाल गोयनका जी के ही प्रति था, अपने सदगुरु के रूप में उन्होंने जयदयाल गोयनका जी को ही स्वीकार कर रखा। अद्भुत, ये दोनों विभूतियां अपने समय की बड़ी अद्भुत थी। तो इस प्रकार से आनंद विह्वल आप बने रहते थे। स उत्तम श्लोक पदारविंदयो निशेवया किंचन शब्द संग लब्धया तन्वन पराम निर्वतिमात्मनो मुहुर दुस्संग दीनान्यमन श्रमं व्यधात। कहते हैं कि भगवान की यह अविचल भक्ति ऐसी भक्ति जो प्रहलाद जी को प्राप्त भई है, ऐसी भक्ति अकिंचन महात्माओं की कृपा के बिना, उनके संग के बिना ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। जिनका मन कुसंग के कारण दीनहीन हो रहा है, देह गेह में आसक्त विषयी पुरुष, उनको यह भक्ति कैसे मिल सकती है। ये प्रहलाद जी को परम अकिंचन भक्त देवर्षि नारद जी के संग से ये भक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मने हिरण्यकशिपु राजन् नकरो दघमात्मजे, ऐसे महाभागवत महाभाग महात्मा प्रहलाद जी से द्वेष कर लिया हिरण्यकशिपु ने, उनका अनिष्ट करने की चेष्टा हिरण्यकशिपु करने लग गया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज ऐसे पवित्र गुणवान पुत्र से हिरण्यकशिपु ने द्वेष क्यों किया। सज्जन से तो द्वेष करने का कोई कारण नहीं होता, और संसार में तो देखा जाता है कि विरुद्ध स्वभाव गुण वाले अपने पुत्रों पर भी पिता प्रेम करता है, पर ऐसे पुत्र के ऊपर पिता ने इतना प्रेम क्यों नहीं किया, द्वेष क्यों किया, उनको मारने का संकल्प क्यों किया। क्योंकि प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय गुरुजनों में भगवत भाव रखने वाला पुत्र तो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे पुत्र से द्वेष क्यों किया। एतत् कौतूहलम् ब्रह्मन् अस्माकम् विधम प्रभु, मेरे इस कौतूहल को आप समाप्त कीजिए। पितुः पुत्राय द्वेषो मरणाय प्रयुज्यतः, पिता पुत्र का द्वेष इतना बढ़ गया कि हिरण्यकशिपु ने जो प्रहलाद जी से द्वेष किया वही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। तो आप कृपा करके बताइए द्वेष क्यों हुआ। यहाँ अध्याय की समाप्ति हो गई, आज 15 मिनट कुछ अधिक हुआ सत्संग, क्योंकि अध्याय पूर्ण करना था, अध्याय पूर्ण हुआ। और अब हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न और फिर नरसिंह भगवान का प्राकट्य, ये सब चरित्र भगवत कृपा से हम कल करेंगे। 7:15 हो रहे हैं, यही विराम। श्री राम, जय जय राम, श्री राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है पारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती।